nyt leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenään on tosi lystikeskenään. Että ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaeksi, sijaeksi, sijaeksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Joo, ei oo, ei oo. Ei meillä oo tänään live. Joo. Okei, moi. Oikein mukava iltapäivä teille kaikille, ja niin kuin huomaatte, jotka odotatte Irkin puolella liveä, niin sieltä ei kuulu mitään. Ei kuulu, ei. Tänään ei liveä ole, mutta se ei suinkaan podcast-meininkiä haittaa. Puhujankulmaa totuttuun tyyliin, se on Pörni Vantaan tammistosta kaapannut jälleen kerran podcast-vermeet. Ja lähetellään 132. lähetystä eteenpäin. Ja tänään on paljon panelisteja, paljon asiaa, joten katsotaan, mihin aikatauluun tänään päästään. Ja ensiksi ovesta sisään perinteiseen tyyliin meillä on mukana Henrikki. Iltaa. Hyvää iltaa. Kuuntelin tuossa tunnaria. Mä tajusin, että tuossa on hirvittävä määrä sitaatteja ihmisiltä, jotka on jo ollut puhujainkulmassa pitkään aikaan. Että mä en tiedä. Sä nolasit ne täysin tuolla tunnarilla. Niin ilmeisesti, heikö mun pitää päivittää se, sitä, kun päästään 150. jaksoon, ja ehkä käytetään siinä kohtaa sitten sitä kesäkisatuloksia. Aivan, joo, ja en tosiaan 150, ei enää pitkä matka. Sinänsä täytyy tietysti pitää mielessä, että jos mä haluan päästä joistakin ihmisistä eroon tämän ohjelman kanssa, niin mä laitan sitten niiden sitaatteja siihen tunnariin, jos tämä toimii tällä tavalla tämä homma. Kyllä, yksi ihminen, joka tunnelista löytyy myös tänään panelistina. Erkka on taas paikalla. Tervehdys pitkästä aikaa. Terve. iPhone! Screen share. Sitä ei löydy vielä iPhoneista. Löytyy. Löytyykö? Löytyy, paitsi se jakaa vaan kameran. Ahaa, niin. Joo. Löysin semmoisen, mikä sitten pystyy IP-osoitteella katselemaan kameran kuvaa. Okei. Niin, se on sekin uusi iPhone. Siinä se toimii varmaan. 3GS. Mikä sulla? Vanha. Mä et tiedä, mitä sä missään. Magnetometri on oikeasti hieno juttu. Löysin semmoisen planeettojen katseluohjelman, eli pistetään se käyntiin, niin se hakee GPS-fiksin, ja sitten kun nostat sen tuonne kohti taivasta, niin se tunnistaa sen kallistuskulman ja sitten sen kun suunnan, niin näkee suoraan, että mitä planeettoja, tähtiä ja tähtikuvioita on sillä suunnalla. Okei, eli siis niin kuin kämpän sisällä voit tähyllä sitä tähtiä. Kämpän sisällä vähän heikommin, jos ei saa sitä kunnollista GPS-fiksiä. Aivan niin. No toimii itse kämpän sielläkin. Suhteen syvä. Niin. Piruetta piti mennä kyllä syvälle metsään, että näki tähdet. Se on hyvä, että saa raitista ilmaa, kun käyttää iPhonea. Ei, maasturilla menisi. mitä tähän sanoo meidän virallinen Nokia-miehemme? Hiskiboy on myös paikalla, tervehdys. Pystyykö Nokialla katsomaan tähtiä? Ei tällä hetkellä ainakaan. Tai en mä tiedä, vaikka pystyisikin. Kyllä lyö tarpeeksi päähän, niin sitten. Kyllä siellä kaiken näköisiä näkee, kyllä joo. Se on kyllä faktaa. Tervetuloa kuitenkin mukaan. Meillä panelistit ei lopu tähän. Meillä on myös Jani paikalla. Tervehdys. Kuinka Terve. Pallokalat jaksaa? No mites siellä uivat akvaariossa ja silmät pyörät? Ja siin, ihan hyvästi. Just meinasin, rupesi katsoa, että ei ollut puljunet, mutta jossain on semmoinen laite tosiaan, millä sä voit sohia tuonne tähtitaivaalle, niin se kertoo sulle ja näyttää niitä tähtiä. Tässä sanotaan kaukoputki. Ei, itse asiassa vähän sellainen älykkäämpi, että siinä tulee jotain, niin kuin näitä nimiäkin tulee, kato. Pitäisikö mun nyt Urson jäsenenä olla kovinkin pöyristynyt siitä, että kyllä meillä oli tapana opetella ihan katsomaan ilman mitään laitteitakin taivaalle. Mutta eikö se ole kuitenkin hieno asia, että nytkin nykyajan nuoriso niin pääsee tutustumaan tähtikarttaan näiden applikaatioiden avulla? No, mä tykkäsin tähtitaivaasta ennen kuin se oli mainstream. Niin joo, aivan. Kohta se on ihan out. Mennään myös ulkomaille. Siellä ulkomaan kirjanvaihtamme Juha on paikassa X, missä sitä oltiinkaan tässä. Minä olen iltaa siis myös täältä. Minä olen palannut Ruotsiin. No niin, ulkomailla kuitenkin. Joo, ja muuten tuosta tähtitaivasta pitää sanoa, että armeijassa näin valonvahvistuslaseilla tähtitaivaan, ja sillä näkee aika hyvin tähtiä. Valonvahvistuslasit. No se on niin, kyllä tietysti totta. Sillä näkee, mutta ihan... Kiva. Siellä näkyi aika hirvittävän määrä tähtiä. Oliko se oli järkyttävää, että niitä oli niin paljon. Oliko semmoinen stereonäköinen vai semmoinen, niin kuin, semmoinen että on kahdelle silmälle reijät, mutta niin kuin, niitä kameroita on vain yksi? Kyllä niitä varmaan kameroita oli vain yksi, luulisin. En ole ihan varma. En suosittele ajamaan semmoisella autoa. Pimeissä metsässä. No miksei. Kolmiulotteinen näkö on ihan hyvä silloin, kun ajetaan autoa. Mutta ihan tuollaista tarvii, jos on S-sarjan Mersu, koska siinähän on tuommoinen pimeä näkölaite. Valmiina. Niin, niin. Pakittaa. Niin, ja nyt kun on puhuttu tästä näin paljon, niin kyllä mun pitää sanoa, että siis sehän on surullinen asia, että hirvittävän harvat länsimaiset ihmiset on nähnyt oikeasti täydellistä tähtitaivasta. Ja minulla on ollut se kunnia, että ollaan asuttu ihan keskellä ei mitään vielä silloin, kun kaikkia maateita ei valaistu, joten siellä ei ollut mitään valolähdettä niin kuin kilometri kaupalla. Ja se on todellakin aika käsittämätöntä, kun näkee niin kuin oikeasti kirkkaana yönä tähtitaivaan. Ja se on, monet ihmiset sanoo, että no kyllä mä oon nähnyt, että ei ollut katuvaloja just tuossa. Ja kyllähän siellä aika paljon näki, mutta suurin osa niistäkin, jotka luulevat näkeneensä, niin ei ole sitä oikeasti nähnyt, koska se oikeasti vaatii sitä, että ei ole niin kuin kilometritolkulla mitään valolähdettä, joka valaisee taivasta. Tai sitten justiinsa, en ole itse tuollaisia valovahvennuslaseja käyttänyt, minä olen likainen armeijan käymätön henkilö, niin ei ja mä tiedän, mä luulen, että siinä varmaan tulee jo vähän enemmänkin kuin tähtiä, kun se oli tosiaan ihan täyteen ammuttu, niin kuin, en mä tiedä sitten. No, se, kaikki ne raketit ja satelliitit. Semmoisen tähtitaivas on siis aivan käsittämätön se määrä tähtiä. Joo, se niin kuin näyttää... Parhaimmillaan tähtitaivas näyttää siinä, että ei siellä olekaan mitään niin kuin suurin piirtein ollenkaan mustaa niiden valopisteiden välissä. Villiä. Niillä tosiaan näkyy se, sellaiset lasit oli, millä näkee, että se näkyy vihreänä se aivan koko. Näin, no sitten ei ainakaan näe mustaa. ei näe. Niillä muuten valovahvistilaseilla, kun katselee, yrittää niin kuin olla vahdissa ja katselee, niin siellä näkee koko ajan kaikkea jännä. Se on muuten faktaa. Koska itsellä kans, kun sitä katsoin, niin sitä heti näki, että tuollahan liikkuu joku ihan selkeästi. Miksi muuten ne lämpökamerat on niin pirun kalle? Onko mä kysynyt tätä aikaisemmin? Mä vasta yritin etsiä, että mistä se olisi lämpökamera. Niin se tarvitsee? Tätä? Miksi te ostaa vaan iPhone, niin semmoista appia? Kai siihen nyt lämpökamerakin löytyy. No kun... ei <hellö. laughs> Se tulee siihen seuraavaan iPhone 3GS Heat sensor. Niin. Onhan siihen jotain sellaisia, jotka näyttää siltä niin kuin kamera. Joo, paljon löytyy sellaisia. Jos niin kuin tykkää iPhoneista, niin eikö iPhone-kokemus ylipäänsäkin ole sellainen, että se niin kuin näyttää ja vaikuttaa oikealta puhelimelta, mutta sitten kun sillä haluaa tehdä jotain, niin sitten paljastuu, että ei olekaan. Plus, että se käy itse niin kuumana, jos itse laite. Niin, nimenomaan. Että se lämpökamerasovellus ei toimi, koska itse on hohkaa kiimaa näin. Sitä paitsi, eikö siinä ollut nämä lämpöä, tai siis väriä vaihtavat kuoret, kun lämpö nousee tarpeeksi korkealle. Sitä ainakin se on aika monessa laitteessa ominaisuus. Joo, jännä feature. Eikä tarvitse maksaa yhtään ylimääräistä. Ei, mennään kanssa. Jos on iPhone-käyttäjä, koska iPhone-käyttäjä maksaa aina jostain ylimääräistä. Jossain Nokian puhelimessa oli semmoiset kuoret, mikä näytti eri valossa eri väriseltä. No se on kivoilla. Katsotaan, kuinka monta todella huonoa iPhone-piikkiä tähän vielä saa. Otetaan yksi kappale niin hyviä palautteita, vaan kun tämä huono palaute, en tiedä. Black A pistää palautetta ja sanoo, hyvä pojat! Mietitte siellä, että kuinka perseestä on, kun Google Mapsit joutuu lataa aina netistä, ja että olisi parempi, jos ne olisi suoraan puhelimen muistissa. Mutta kolmansien osapuolten, kuten TomTomin tai Navigonin kartasovellukset, ei taas ole hyviä, koska ne vievät tuhottomasti tilaa puhelimen muistista. Valot päälle! Meinaako Henrik, että käyttöjärjestelmän mukana tulevat kartat ei söisi puhelimen muistikapasiteettia? Niin, ja Navigonin Pohjoismaiden kartat vie noin 500 mega. Kuvitteletko, Henrik? Mä en muista yhtään, mistä on kysymys. paha kommentoida. Minä en ole ollut mukana tässä keskustelussa. Niin sä vetäydyt täysin. Pilkata teille ihan tässä. Fakta oli tässä siis, tässä haukuttiin siis molemmat puolet. Siis totta kai niin, me tiedetään, niin, että ne kartat vie totta kai siitä muistista, mutta siis se on ollut nyt ikävää, koska jos ei sulla ole yhteyttä, mutta taas, kun ne kartat laitetaan sinne, niin kuinka paljon sulle jää enää niin kuin tilaa? Niin, mikä se muisti enää on, mikä ongelma? No ei, paitsi jos sitä on liian vähän. Niin, sitä ollut. Ei voi laajentaa, niin kuin joissain niin. Puhelimissa ei voi. Niin, en tiedä missä. En mainitse tällaisia puhelimia nimeltä. Alkavat i-kirjaimella. En muista tosiaan, miten tarkkaan keskusteltiin, mutta jos tämmöinen kuva jäi, niin kritiikki on ansaittua. Mutta uskoisin ja haluaisin toivoa, että tarkoituksemme oli nimenomaan valottaa, että asiassa on molemmat puolet. Kolikollaan kaksi puolta. Ja yksi niistä on puhku. Puhku kysyy osiossa, kysyttiin taas, että kiinnostaisiko skroplausdataan perustuva radio sinua. Tämä siis kysymys parin viikon takaa, kun saatiin se taas tonne. Mikä sen oli? Sä jotenkin olit saanut sen widgetin postosta sidebarista. Mä laitoin sen takaisin ja sinne se ilmeisesti. Mä en tiedä, mitä sä olit tehnyt. Mä vaan lisäsin sinne ton uuden kysymykseen. Sitten mä katsoin, että... Tullessani paikalle se oli jo kadonnut. Niin. Suomen kansa vastaa, kun heiltä kysytään. 57% Suomen kansasta sanoo, että ei kiinnosta. Kaipaan juontajia. Se on aika rohkaisevaa ne meidän kannalta. No on. Siis ihmiset kaipaat, joku puhuu. Siellä voi olla semmoinenkin vaihto, että kiinnostaa, mutta pitäisi olla juontajakin siinä, niin mä olisin vastannut sellaisen. Mutta se on siinä, että sitten jos, mitä sillä juontajalla tekee, jos se on automatisoitua se musiikki? Automaattinen juontaja. Se kertoo sitä biisi. Seuraava kappale on. 21% Suomen kanssa sanoo, että en kuuntele radiota. 14% kiinnostaisi, mutta vain teoriassa, mikä sitten tarkoittaa, millä tavalla se ei kiinnostaa, mutta jos teoriassa vaan. Ja lähdemme sillä tarkoitin siis sitä, että ei itse ole ensimmäisenä kuuntelemassa, mutta pitää ideaa niin kuin yleisenä markkinasegmenttinä ihan varteen otettavana. Kiitos tästä täsmennyksestä. Se oli lyhyempi kirjoittaa noin. Totta. Ja viimeisenä 8% Suomen kansasta sanoi, että kiinnostaisi ja kuuntelisin jotenkaan. Ei kannata tehdä tuommoista. Suomi ei halua sellaista. Tästä voidaan vetää tämmöistä. Ja Last FM sanoi, että ei me oltaisi haluttu. ei me oltaisi Suomesta laitettu koskaan. Mennään sitten uutisiin. Yli 10 000 Hotmailia salasanaa julkiverkossa. Oh my god. Yli 10 000 Hotmail-käyttäjän sähköpostiosoitteen ja salasanan sisältävä lista on julkaistu verkossa. Anonyymi käyttäjä julkisti listan ohjelmoijien koodin näytteiden jakoon tarkoitetulla brittiläisellä BestBin-sivustolla. Tiedostot on tällä hetkellä poistettu BestBin-sivustolta. Tietoviikko sai kuitenkin käsinsä listasta kopion viime torstai-illalta. Lista pitää julkisuudessa mainittujen hotmail.comin ja msn.comin osoitteiden lisäksi sisällään myös useiden Euroopan maiden paikallisia hotmail-osoitteita ja niiden salasanoja. Toi on musta yllättävää, että toi oli siis päivätty toi uutinen 6.10, mutta siitä ei noussut valtavaa meteliä, vaikka toihan on yksi pahimpia tommosia ainakin vähän aikaa, mitä mä oon kuullut. Ja se mitä mikä tuossa, toi uutinenkin oli, on vähän lyhyt. Että siinä mielessä mulle ei tullut ihan selväksi, että siinä puhutaan siitä, että monilla on hirveän yksinkertaisia salasanoja ja toruttiin ihmisiä, niin mä en tiedä, että tarkoittaako se sitä, että joku on vaan niin kuin kokeillut yleisimpiä salasanoja ja kerännyt sillä tavalla 1000 idioottia ja niiden tunnukset. Yli 10 000 idioottia. Niin. No, kun sä oot nähnyt 1000, niin se on ihan sama. Ei ne loppuun. Ai mä sanon 10 000 idiootin salasanot, vai onko ne oikeasti vuotanut jostain tietokannasta? Vuotanut varmaan. Mulla jäi vähän semmoinen mielikuva, että ne on vaan 10 000 idioottia, mutta kyllä mä kävin varmuuden vuoksi vaihtaa mun kaikki salasanot. Kato, tässä on ihan selvästi se, että kun tässä vähän aikaa sitten jossakin lähessä, en muista mistä lähestä, oli Suomen, oliko 10 jotain yleisintä salasanaa ilmasti, niin sitten kato, joku on tehnyt sellaisen, mikä skripti, mikä kokeilee sitten niitä kaikkia. Ja... Niin, siltä se vaikuttaa, koska siis suurin osa noista on justiinsa tyyliin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tyyppisiä salasanoja, tai salasana oli aika yleinen salasana ja semmoista, että mulla on huomattavasti turvallisempi salasana, mutta ihan varmuuden vuoksi mä... No kyllä mä nyt voisin kertoa, kun mä en enää käytä sitä, mutta en mä kuitenkaan kerro, mutta tosiaan kun en tiennyt sinänsä, tuossa oli mielestäni mielenkiintoinen kysymys on siinä vaiheessa, että tavallaan joo, se on täysin oikea veto, että se on poistettu se lista, mutta toisaalta nyt mulla ei ole mitään keinoa tietää, olinko mä tai mun sähköposti salasanat noiden joukossa, niin... Niin, muista se olisi ystävällisesti, että niihin kysyisiin sähköpostiin, jos olisi lähetetty viesti. Niin, ja sitähän ei tiedä, vaikka näin olisi tapahtunut. Niin, no sekin vielä. Siis nämä on phishing-skämmeistä tullut, eli tämmöistä, missä ihmisten salasanoja, käyttäjätietoja kalastellaan, niin semmoisista tullut. Se on tämä perinteinen, että katso kuka on hylännyt sinut tuosta, mikä tämä nyt on. Niin. Onko tämä nyt niinku kova korrelaatio sen välillä, että ihmiset, jotka menee phishing-lankaan ja jotka laittaa helppoja salasanoja? No, se olisi aika looginen asiayhteys. No se on ehkä syy, minkä takia tuosta ei ole noussut niin suurta meteliä, mutta kyllä minusta on silti iso uutinen, koska 10 000 salasanaa oli, ja sitten kuinka idiootteja ne ihmiset tahansa, niin se on iso noin. Se on totta. Ja jos tässä vielä ollut sillä tavalla, että tämä julkistettiin kyllä Amerikoissa, mutta sitten Suomen Microsoft oli asiasta vaitonainen hyvin pitkään, kunnes heitä tätä kysyttiin. Sitten, jaa, niin, no, mutta kun ei tässä nyt niin monta, oikeastaan tämä ei koskenut Suomea ollenkaan. No, ei mulla ainakaan ole mitään Suomi-spesifiä hotmail-osoitetta. Niin, mä en tiedä mistä ne päätä. En mä siis ole käyttänyt mun hotmail-osoitetta vuosikausiin, se on mun spämmitili. Se, minkä takia varmaan on Hotmailissa myös paljon on tämmöisiä helppoja salasanoja, niin mä veikkaan, että niitä paljon käytetään spämmiä. Sekin voi olla, ja se on sitten turvallisempaa laittaa siihen phishing-hyökkäykseen, jos ei ole ihan niin varma, onko se oikea vai ei, niin antaa sinne sen paskan tilin tiedot, niin ei ole niin väliä. Että... Mihin tarvitsee Hotmailla soittaa? Ei mihinkään. No, mulla on sitä enää ei tarvitse mihinkään. Niin, no niin, mullakin on ne Hotmail-osoitteet on jäänteenä siitä, kun se oli tosiaan... Siis mähän luovuin kokonaan... sähköpostissa siinä vaiheessa, kun oli tilanne, milloin Hotmail tarjosi suurimman ilmaisen sähköpostilaatikon ruhtinaalliset 2 megaa tilaa. Sitten jotkut viisastelijat suuttuivat minulla yhdellä foorumilla ja ilmoitti sen mun sähköpostin miljoonaalle, no ei varmaan konkreettisesti miljoonalle, mutta kuitenkin varsin runsaalle määrälle vaihtelevia aikuismateriaalia sisältäviä sivuja, ja mä sain niin se täytyi se 2 megaa niin kuin 3 minuutissa aina, ja mulla ei tullut läpi enää ollenkaan oikeita sähköposteja, niin mä kirjoitin silloin jo, minulla oli tämä taipumus jo silloin tehdä suuri julistus, jolloin julistin sähköpostin kuolleeksi. Sanoin, että mä en enää ikinä käytä sähköpostia. Ja kun joku luki sen, niin se lähetti mulle ystävällisesti Gmail-kutsun. Ja siihen aikaan Gmail-kutsut oli vielä kovaa valuuttaa. Niin sitten sen jälkeen minä olen käyttänyt taas. Hei, mulle saa lähettää Wave-kutsuja. Erkka.piilainen, gmail.com. Ai, sulla ei vielä ole. Ei, onko sulla? Minä olen Waveissä. Lähetä mulle kutsu. Ei mä pysty lähettämään. Lähetä mulle kutsu. Ei mä pysty lähettämään. Antaa mulle omasi. Mulla on lähtenyt kutsu. Se kai lähti tiistaina vai keskiviikkona aikaa vielä tullut. Siinä on kuulemma aika kova. Vive Ninnu sanoi, että sillä kesti 4 päivää siitä, kun se kutsuttiin. Mullakin oli varmaan nelisen päivää tai jotain. Siinä tuli vielä viikonloppu väliin, niin muistaakseni. Nyt mä sain, sain sähköpostia. Tuliko nyt? Se ei ollut se. Se oli Juha. Lähetti mulle posti. Okei. Okay. Joo. Mä oon saanut sen postin jo 2 kertaa, niin ei tarvitse lähettää enää. Kiitos. Mutta jos tiedätte Google Waveä, niin pistäkään tulemaan näille muille. Tuo oli toinen posti. Ai kato, niinpä se onkin. Noniin. faktaa. Hienoa, että näin asiat selviää. Ja kaikkia kiinnostaa valtavasti. Kyllä. Mutta seuraavasta uutinen. Henrikki on iloissa ja taputtaa suuria karvaisia käsiä. Kyllä. Amazon ilmoittaa Kindlen tuonnista myös Suomeen. Siellä ne aplodit oli. Aivan. Jenkkilän käyttökokemusta laitteista ei ole luvassa, sillä uudeksi operaattoriksi laitteissa on valittu Sprintin sijasta niin ihana AT&T, jolla ei ole Suomessa yhteistyökumppania. Täällä kaikki sisältö on siirrettävä siis USB-piuhalla, samoin laitteen surfausominaisuudet jäävät hyödyttömiksi. Hinta lähtee noin 190 eurosta ja toimitukset ja tullit vielä päälle. Joko on tilattu? Tai tullaanko tilaamaan? Ei. Ei. Erkka ei onnossa. Mä olen tehnyt Erkka kiinnostaa. Nyt sillä on iPhone. Nyt kun sillä on iPhone, niin mikään ei. Kindle kiinnostaisi, jos sen saisi niinku tota, semmoisena, kun Kindle on tarkoitettu. Siis muuten se on ihan susirumaa, että niinku, mä siedän joko niinku äärimmäisen hienon toimivuuden, tai sitten se pitää olla niinku älyttömän nätti, mutta tämä ei ole kumpaakaan. Siis en minäkään nyt ole ensimmäiseksi sitä tilaamassa. Mä odotan, siis sitä ei ole selvennetty vielä, että siis tuossa niinku entisessä, varsinaisessa Kindlessähän ei ole suoraa PDF-tukea, mutta Kindle DX:ssä on suora PDF-tuki, niin mä odotan ihan vaan sitä tietoa, että onko tässä se PDF-tuki, koska jos siinä on PDF-tuki... DX on tulossa kanssa. No joo, mutta en mä todellakaan maksa niin kuin Apple-läppärihintoja jostain PDF-lukijasta, koska siis mulle niin kuin millään mulla ei ole mitään väliä, jos se on hyvä PDF-lukija, siis sitä mä oon aina kaivannut vaan, että jos olisi hyvä kannettava silmille ystävällinen PDF-lukija, niin sen jälkeen kaikki muu on niin kuin, ei mitään väliä, tai millään mulla ei tavallaan ole mitään väliä, että jos se on hyvä PDF-lukija, sit mä ostan sen heti, jos se ei tue PDF-ää, niin kuin se varsinainen Kindle ei Jenkeissä tue, niin sitten ei. Puhuttu viime viikolla Microsoftin Courierista, siitä niiden konseptista, josta niinku kaikki ainakin Jenkkilässä vouhkaa ihan niin kuin se olisi joku oikea tuote. Ei. Ei no. Just sen takia, että kun se ei ole oikea tuote. Joo. Siis se ei ollut edes mikään oikea demo, kun se oli pöllittynyt jotkut speksit jostain. Joo. Mua ei kiinnostaisi edes se. Ehkä kiinnostaisi. En tiedä. En osaa päättää. Okei. Okay. Me puhuttiin vaan tästä Lightpeakista. Lightpeak, se on hieno juttu. No niin. Siitä on puhetta vielä tänään. Se on hieno juttu. Näyttää olevan Kindlen hinta Ruotsissa 299 kruunua. Paljon? 299 kruunua. Mitä se on? 3 euroa. Se on... Tarkistapa vielä. 229, niin kuin sanoit. Ei hetkonen, niin ei toi voi millään olla noin halpa. Sitä mäkin. Ei, no, sitä täytyy tosiaan seurata, että en miten tiedä, sitä... Tämä on sitten, ei tämä olekaan Kindle, tämä on patterit Kindle. Ei, kun mä etsin Kindle ja sitten mä olen vielä vähän tässä, kun olen viettänyt pari kuukautta aikaa Euromaassa, niin näin jokin näin. Rahan eikö lukee. Eikö vähän semmoinen sivistysvaltio-olo, kun sai maksaa euroa? Sitten sekin myöskin on aika ratkaiseva tekijä, että en mistään jenkeistä rupea tilaamaan, vaikka ne toimittaisikin, koska mä en jaksa sitä ALV- ja tullisekoilua. Mutta jos ne saisi, niin voisi hyvin kuvitella, että joku vaikka verkkokauppa saattaisi tuoda, tai saati sitten, että Amazon myös saattaisi myydä sitä suoraan. Niin. Vaimo ilmoitti kanssa, että se haluaisi tuommoisen jonkunlaisen lukijan heti vaan, kun niitä saa, mutta en tiedä saako täältä. Täällähän Ruotsissa nuo äänikirjat on ainakin vähän suositumpia ollut kuin Suomessa. Että... Mieti, jos se maksaa jotain 250. Paljonko on semmoinen niin kuin kiinalaisten nälkätyöläisten keskimääräinen tuntipalkka? Sä voit palkata jonkun lukemaan sulle tuo hintaan. Aika monta kiinaksi. No ei, kyllä se, ne on kovia oppimassa. Kyllä ne Ruotsia osaa. Kovia ne on oppimassa. Mä ajattelen niin kuin toistepäin, että palkkaat ja rakennat semmoisen laitteen, minkä sä oot aina halunnut. No niin, mutta on tuote. Kulutetaan vielä vähän aikaa, koska nyt mua jäi kiinnostamaan, että millaista sitten, onko Erkalle vielä tullut yhtään mieleistä kirjalukijaa, koska mehän oltiin silloin molemmat. Joo, se ainoa kerta, kun me oltiin samaa mieltä jostain, niin nyt mä haluan tietää, että miksi. Joo, siis se Sonyin, mä haluaisin päästä kokeilemaan sitä Sonyin sitä kosketusnäytöllistä. Mutta siis tällä tahilla, mikä niin kuin Sonyn tuotteiden Suomeen tulossa on näin, niin taitaa Erkalla olla Apple-tabletti ennen sitä käisi kyllä. Se Apple-tabletti kyllä, jos se on tulossa, niin sekin tavallaan kiinnostaisi. Mutta toisaalta, kun se, jos siinä on aktiivinen näyttö, niin se ei täytä tuota tarvetta. Joo. Se varmaan jää kaupan hyllylle ainakin. Joo. Mä tarkoitat aktiivisella näytöllä? Siis tämä, mihin nämä kirjalukijat perustuu, niin se on passiivinen se näyttö, eli se, siinä ei ole taustavaloa, se ei kuluta virtaa. Ja se on kuin paperia, missä on teksti. Niin, että se ei myöskään sitten rasita silmiä, sä et tuijota näyttöä, vaan sä tuijotat niin kuin sivua. Eli toisin sanoen se muutetaan, se näyttö niin kuin tavallaan menee päälle ja se muuttaa se sisään, ja sitten se menee taas niin kuin pois, kyllä, että se toimii kokeen. Elektroninen paperi ja elektroninen muste on ne tuotennimet. Mä oon ruvennut nimittäin tuolla iPodilla ja nyt on tuolla iPhonella ruvennut lukemaan niin paljon, että... Onko se kätevää? Sä oot edelleenkin sitä mieltä, se on kätevää. Siis minä olen sitä mieltä, että siis se ei voi olla kätevää, mutta siis jostain syystä mä luen todella paljon sille. Kun ei parempaa, niin. Mulla on se, että mä vietän, niin kun mä teen hommia, podcasteja tässä koneella kuitenkin niin kun vähintään 6 tuntia per päivä, niin se on niin kun kaikki, mitä pystyn tekemään ilman, että mun tarvii katsoa aktiivista näyttöä, se on aina plussaa niin kun minulla ihan yleisen terveyden ja järjessä pysymisen suhteen, niin sen takia niin kuin, mä en ole iPortatsia edes kokeillut lukemiseen, koska sit joko mä hommaan tuommoisen tai sitten mä luen kirjoja. Ei kirjoitkaan huono vaihtoehto. Vanha keksintö, mutta toimii edelleen. Joo. Kyllä edelleen kiinnostaa kyllä siis tämmöinen electronic paper lukija, mutta se näyttää olevan niin hintsua ja sitten tuo tuleminen ja sitten toi etenkin jos ne on Kindlen hehkusta suurin on juuri se, että siinä ei tarvitse piuhoja koneen välillä, niin se on, sitten on pakko käyttää tätäkin piuhaa siirtyä. No itse asiassa mulla olisi tässä valtava plussa, jos siinä saa sitä piuhaa käyttää, koska sehän maksaa jos sen jonkun muutaman 10 senttiä, jos sä niin kun jenkeissä se, että sä siirrät tiedoston Kindlelle, ne ottaa sitten jonkun konversiomaksun, ja se taas ei, meitä tarvitaan. Ottaa. Jos millä ne pitäisi ottaa? Ja siis, että sä saat siihen, siis DX:ään sä saat PDF-iä ihan piuhallakin, niin. mutta siihen perus Kindleen ei saa niin kuin piuhalla mitään, siinä ei taida olla edes muuta kuin lataukseen se portti, jos sä siirrät siihen jotain mitä tahansa, kun oman dokumentin, niin sun täytyy lähettää se sähköpostilla Amazonille, ja ne ottaa sitten sen, olikohan se 14 senttiä, ja sinne lähettää sen langattomasti. Ja mä en todellakaan aio ruveta maksamaan 14 senttiä, tai mitä se nyt sitten Suomessa teoreettisesti voisi olla se hinta, niin en maksaa siitä, että mä saan laittaa omalle laitteelle omia tiedostojani. No jos se tekee sen jotenkin fiksusti, jos se muuttaa niin kuin vaikka... No niin, kyllä Erkka maksaa, kyllä se tiedetään. Mä jään, siis, 14 senttiä, se on peanuts. Se ei ole edes peanuts, että 14 sentillä ei saa edes pähkinät. No, sillä ei saa yhtä iPhone-applikaatiota. Mutta siinä on taas se ero, että mun käyttö on justiinsa se, että mä käyttäisin sitä paljon suht pienien PDF-tiedostojen lukemiseen, joten mun täytyy siirtää niin kuin satoja tiedostoja koko ajan. Niin kyllä se 14 senttiä kummasti kasautuu sitä kautta. Mutta ehkä tähän on käytetty tarpeeksi aikaa. Kindlestä semmoinen ongelmahuomio vielä. Siis se ei... Kindle ei tue sivunumerointia silleen perinteisellä tavalla. Eli siinähän on skaalattava ne. Mikä se on sitten? Ei perinteinen. Siis sen nykymalli on siis se, että se muistaa sen eksaktin lukukohdan. Tai siis tavallaan se tunnistaa niinku ihan eksakteja kohtia siinä tekstissä. Ja kun sä skaalaat sitä fonttikokoa, niin se sivutus muuttuu. Mutta tavallaan se et saa tietoa siitä, että mikä sivu... Se oikeastaan kyseinen sivu on jossakin niin kuin, tavallisessa kirjassa. Toisaalta mä en näe siinä mitään ongelmaa, koska niinhän se on sama juttu, jos sulla on eri painos jostain kirjasta tai jos sulla on niin mä kyllä silloin tiedät, mikä se, joka tapauksessa tiedät tavallaan sen painoksen. Eli siis tämmönen, niin kuin, no, se mua kiinnostaa tämmönen ihan, että sitä siihen pystyy viittaamaan, eli siinä pystyy käyttämään niin kuin, tälleen Et siitä voi siteerata sitä tekstiä silleen, niin kuin vaikka tieteellisissä artikkeleissa on tapana siteerata. Niin se, että jos niin kuin, mulla on täysin johonkin tuotteeseen liittyvä tapa, no on se kirjakin tuote, mutta johonkin täysin mielivaltaiseen tuotteeseen niin kuin liittyvä tapa merkitä sitä kohtaa, niin ei, mulla itse asiassa Amazon himo tipahti heti, kun kuulin tuon. Ja vaikka niin kuin Amazonin tai ylipäätään niin kuin noissa e-kirjoissa, niin ei voisi olla mitenkään edes mahdotonta se, että kun sä ostat sen kirjan, niin se sisältäisi kaikki vaikka ne painokset. Eli sä voit niin kuin, se muistaa vaikka kuinka skaalailet näin, niin se muistaa sen jaon, mikä missäkin painoksessa, missä kohdassa katkee sivu. Oli sitten vaikka niin kuin paperback ja hardback, niin se muistaisi sen niin kuin, tietäisi, että mä kysyn niin kuin siteeraustietoja niin kuin tähän kohtaan, niin sitten se sanoisi, että kysyisi, että mitä painosta halutaan käyttää ja sitten se antaisi sen tiedon. Se olisi hienoa. Ei semmoista tee. Amazon pitää nyt tuntua. Itselläni ei moiselle olisi ollenkaan käyttää, mutta näen hyvin pointin. Kyllä siinä varmaan pointti on. Mikäs pointti on tässä? Adobe ilmoittaa tuomansa Flashin kaikille mobiilialustoille. Adobe julkisti multimedia paljastaa uuden 10.1-version, josta on myös tulossa yhteensopivat versiot käytännössä kaikille mobiilikäyttöjärjestelmillekin. iPhonein Flash tulee erillisenä sovelluksena. Ei selaimeen. Vänkää. Se, mä oon vähän hämmennyttänyt se, että minkä takia mobiiliselaimeen välttämättä tarvii Flashia. Se on tietysti jotkut sivut on sellaisia, että sä et pääse sinne sisäänkään, ellei sä katso sen Flash-intron, mutta siis paskat sivut on aina paskoja sivuja. No onhan sitä niin kuin jotakin semmoisia pelejä, kuvakallerioita, videota, jotakin tämmöisiä web-applikaatioita, niin kuin esimerkiksi kuvan käsittelyä ja niin edelleen, että mitkä pyörii Flashin päällä. En tiedä sitten eri asia taas, että tarvitseeko niitä saa kännykkään, mutta kyllähän nämä uudet paremmat kännykät on semmoisia, että en näkisi syytä, että miksi ei pitäisi saada, että onhan sitten niin kuin YouTubella ne kääntää niin kuin mobiilille kaiken sekä tämmöiselle niin kuin Nokia-tyyppisille sekä sitten tälle iPhoneille, mutta kyllä sen tietenkin, että siihen Flashin saisi, niin ei tarvitsisi tehdä erillisiä. Se on siis iso ongelma, mikä varmaan liittyy tuohon, niin liittyy jälleen kerran, niin kuin äskenkin ongelmat liittyvät, niin skaalaukseen. Siinä on se, että Flash ei skaalaudu samalla tavalla kuin sä voit niin kuin HTML skaalata. Opera Minihän on aivan mainio just niin siinä, että se niin kuin tavallaan älykkäästi skaalaa sitä sivua koko ajan käyttöön. Ja siinä on se, että miten sitten, jos Flash-applikaatio on ja hienoa sitä voi käyttää periaatteessa kännykällä, niin se ei tarkoita vielä ollenkaan sitä, että se olisi millään tasolla käyttökelpoinen. Ei, mutta mun mielestä tässäkin tulee edelleen se, että jos se on välttämätöntä käyttää sillä hetkellä, niin mua ei kiinnosta yhtään, onko se helkkarin vaikeeta, kunhan se on mahdollista. Kaikkein niitä mua kyrsii se, että mä en pysty saakeli, kun siihen tulee sellainen kysymysmerkki ja sininen laatikko saakeli. Tässä, niin kun, tässä mobiiliflashissa, niin toi esim. Noi videot, jotka on nettisivulla, niin se on vaan niin kuin yksi osa tätä kysymystä. Tässähän niin kuin esimerkiksi iPhoneillahan on jo Flashilla tehtyjä applikaatioita. Eli se, että niin kuin se alkuperäinen softa voidaan tehdä Flashia käyttäen. Ja sitten kun se puhelin pystyy ajamaan sitä jollain tasolla, niin se on vähän niin kuin Java on ollut pitkän aikaa, eli se on niin semmoinen alusta, millä voidaan porttailla juttuja. Niin tässä niin ehkä Flashilla myös osittain pyritään siihen samaan. Tietenkään, että jos niin iPhoneille tulee Flash-applikaatioita, niin ei pysty käyttämään niitä samoja rajapintoja kuin nämä, mitä se onkaan, Objective C ja millä sitä nyt virallisesti X-koodilla väännellään, niin samoja niin tämmöisiä rajapintoja ei välttämättä pysty käyttämään, mutta jos puhutaan peleistä tai tämmöisistä, niin tottuneet Flash-pelien tekijät pystyy huomattavasti pienemmin kustannuksiin tekemään sitten nettiin ja kaikille eri kännykölle niitä pelejä. Kyllä. Se on siis, mulla ei, ja miksi nyt olisiko, lähtökohtaisesti mitään vastaan sillä, että jos se flässi tulee kännyköihin, se on, kun se on jotenkin, se on aika teoreettinen tavallaan se kysymys, että onko se siellä vai ei. Konkreettisempaa on sitten, ja huomattavasti mielenkiintoisempaa on nähdä, että mitä sillä sitten tehdään, kun se on, ja miten se integroituu, koska sehän on myöskin, flässhän on myöskin ikävä resurssisyöppö ja aiheuttaa monissa selaimissa ongelmia, kaatumisia ja muita, niin tavallaan se on hyvin tarkkaa, että sitten ei ne samat ongelmat välity sitten kännykköihinkin, mitä ihmiset ei varmaan kauheasti kaipaa. Joo, mutta mun mielestä tämäkin voisi olla niin on-off-switch, että onko se päällä se flashi vai ei. Niin voisi. Ainakin Nokialla on se switch, että flashi pois päältä sieltä. Niin. No vaan, niin se nyt, antakaa nyt meidän käyttäjien päättää. Onko siellä Nokia-flashilla, niin onko siellä mitään muuta käyttöä kuin siis mainokset? YouTubeit ja kaikki muutkin. Onko se on ihan niinku flash, onko se niinku ihan puhasta flashia vai on se? Vai onko se joku niinku oma? Joo, siis Symbianhan taisi olla ensimmäinen, joka sai niinku ton niin ihan oikean flashin. Mutta eihän se ole vielä ihan niinku ihan oikea. Kai siitä jotain vielä puuttuu siis. Eihän se, mutta siis kyllä sen niinku striimaa video. Mutta toimiiko nämä Vimeot ja muut? En tiedä, mutta tämän siis pitäisi olla nyt ihan oikea flash. Kyllä. Ja tosiaan iPhoneilla, kun nehän on alusta asti halunnut tehdä flashin iPhone, eli sehän on niin kuin ensimmäinen asia, kun Steve Jobs laskeutui lavalta että, ja esitteli iPhonein, niin Adobe oli seuraavaksi sanomassa, että me halutaan tehdä tuolle flashi. Ja Apple ei ole antanut lupaa, mutta nyt ne tosiaan koittaa toteuttaa sitä semmoisena flashitoistin, tai siis flashisoittimena. Jota mä muistan, että joku aika sitten niitäkin erikseen piti asennella joskus koneelle, että sai jotain systeemejä toimimaan. Erillinen flashisoitin Adobelta, joka oli niin kuin ihan oma softansa ja sillä tavalla ne on nyt sitten toteuttanut sen iPhone. Eli, tai ainakin yrittää toteuttaa sen, ties vaikka Apple sanoisi, että ei käyttää, tämä duplikoi perustoiminnallisuutta, en päästä tätä. Se voi tietysti olla. Jäädään katsomaan, miten käy. Seuraavaksi katsotaan myös toiseen hienoon asiaan, Frugoon, josta puhuttuussa keskus puhuttiin. Frugoon lento on mennä jäämässä lyhyeksi. Toukokuussa isolla huudolla on serrattu verkkokauppojen integraatiopalvelu Frugoon lento on jäämässä lyhyeksi. Palvelu, joka sanoi tekevänsä verkko-ostamiselle samaan kuin Google teki nettihaulle, teki viime vuonna vaivaansa 14 miljoonaa euroa tappiota ja irtisanoi nyt 40% henkilöstöstään, joka on 20 henkilöä. Viesti on lyhyt. Mikäli uutta rahaa ei löydy, Frugon tarina saattaa päättyä konkurssiin. Kuinka moni on ostanut Frugosta jotain? Niillä oli ihan liian vähän kauppoja sille, että... No. Eikä se käyttöliittymä meidän keskustelusta niin paljon, että mä en sen jälkeen edes käynyt siellä. Ehkä me tuhottiin Frugo, se voi olla. Haukuttiin täällä se, että... No. Henrik, tämä on sun syytä. Kun ei me edes haukuttu Frugoa, kun me haukuttiin vaan se, että miksi me mainostetaan. Ja nyt kadumme sitä syvästi. Ei musta edelleen siis on ihan... Minä en kadu mitään. Ja musta edelleen on ihan hyvä idea, mutta haukattiinko liian iso palakakkua? Ei, mä en tiedä. Siis silleen... Tai olisiko väärä aika? Jos ne no on ehdottomasti määrä aika, jos niinku pitäisi olla joku, että jotkut pumppaa rahaa siihen ikuisesti, mutta jos vertaa, niin kun Amazonhan tuossa nyt on verrokekohta, niin jos katsoo, vertaa Amazonia näin, niin ei, siis sehän on ihan vielä kilometrin päässä siitä. Kyllä. Siis siitä pisteestä, missä Amazon näkyy horisontissa. Mutta siellä sitten on tiukkoja paikkoja tällä hetkellä. Joo, siis mua niinku ihan suunnattomasti rasittaa se, että sieltä koko ajan tulee Frugo yrittää myyä mulle jotakin ihan siis turhaa krääsää. Siis en, niinku helvetti, kattokaa mun avatar-kuvaa, niinku tarvitsenko mä jotakin kiustenhoitotuotteita tähän sänkeen, ei kyllä. Niin. Ai, eli siis Frugo tekee samat mitä spämmipostitkin sähköpostilla. No joo. No, ei siinä mitään. Mennään eteenpäin, ei keskitytä siihen. Se on heidän asiansa. Puhujainkulman ensimmäinen uhri. Se on. Älä ryppyille puhkulle. EU hyväksyy Windows 7 selainvalikon. Jibi. Valikossa tulee olemaan logo, lyhyt kuvaus, lisätieto, installointinapit. Selaimet ovat aakkosjärjestyksellä, mutta Mozilla ja Opera valittavat edelleen. Eli tämä nyt liittyy siihen, että EU haluaa, että Microsoft, että Microsoftin Windowsin mukana ei saa jaella pelkästään Internet Explorer-selainta, vaan pitää kyllä tarjota myös vaihtoehtoja. Tai ylipäätään niin kuin, vähän sama kuin se Windows Media Playerin kanssa, eli ei saa niin kuin sitoa liikaa. Ja tästähän tämä vääntö on jatkunut kauan, tästä ollaan puhuttu useasti aikaisemminkin. Täytyy sanoa, että tässä kohtaa mulla loppui sympatia niin kuin Mozillaa ja Operaa kohtaan. Mä oon koko ajan ollut ehkä jopa raivokkaasti niiden puolella siinä, että tämä on asiallinen juttu, että ne tappelee tätä selainmonopolia vastaan, joskaan en välttämättä, tai sanotaan, että mä en yhtään odottanut, että Microsoft taipuisi näin pitkälle. Tämähän on aivan käsittämätöntä, että Microsoft taipuu näin pitkälle, että ne niin kuin muuttaa oman käyttöjärjestelmänsä installointiprosessia silleen, että ne pääsee siihen. Mutta tässä kohtaa mun loppu, että jos niin kuin tämä ei ole heidän mielestään tarpeeksi myönnytyksiä, niin jotenkin sitten ei voi enää kyllä yhtään mitään. Sitten, mun mielestä on niin kuin törkeetä, että on niin kuin ennen kuulumatonta, että joku muokkaa softaansa näin paljon, ja sitten sekään ei kelpaa. Joo, tässähän oli siis kritiikkinä se, että se on tehty edelleen liian vaikeaksi, käyttäjä joutuu klikkaillaan liian monta kertaa, ja se saa ruudullensa varoituksia, joka sitten hämmentää käyttäjää. Jos voisin muistuttaa, niin sitä se Windows tekee muutenkin. Siinä joutuu jokaisessa jutussa klikkaamaan ihan helvetisti, ja siinä tulee aina varoituksia, minkä takia tämä olisi niinku poikkeus. Niin, että se on niinku feature. Niin. Ja siis tämä valintaruutu vaan, jos niinku itse installoi alusta asti. Aivan. Ja oliko tässä kuitenkin niin se, että siis jää taustalle kuitenkin? No se niinku tavallaan, Se perusmoottori jää, koska niin monet Windowsin softista käyttää sitä, mutta se, jos valitsee, että mä en halua Internet Explorerin, niin sitä varsinaista applikaatiota ei. Mun mielestä jossain sanottiin, että se ei itse asiassa poista sitä Internet Explorerin, vaan se pitää erikseen poistaa. Mutta eikä niin kuin esimerkiksi niin kuin, osa päivityksistä haeta. Nehän käyttää just tota IE-tä. Niin, kyllä. Se on nimenomaan se moottori, joka sinne jää, mutta se mikä mun pointti siis tuossa, ja annan Juhalle kyllä kohta puheenvuoron, mutta siis se, että kun tämä tulee siinä kohtaa, jos ihmiset installoi alusta asti käyttöjärjestelmänsä, niin jos on oikeasti asentamassa käyttöjärjestelmää, niin mä en usko, että kenellekään on mikään ongelma, jos siinä joutuu klikkaamaan liian monta kertaa. Ei se vielä, kun ei sitä tiedä. Tota. Sitten joutuu vielä syöttämään ne kaiken omaa aktivointikoodit sun muut ja aktivoimaan sun muuta. Niin. No henkilökohtaisesti, jos mä asennan käyttöjärjestelmän, niin mä klikkailen ihan mielelläni asioita silleen, että se oikein. Sehän on se hauskin osuus. Niin minäkin, niin. Mutta ehkä sillä tulee sellainen kysymys esimerkiksi, että oletko varma, että et halua asentaa internettiä? Jos se olisikin joku tommonen, niin sitten mä vielä, jos se olisi niin kuin suurin piirtein, että sieltä hyppii lepakot silmille ja sanoo, että tämä on joku toinen kuin Internet Explorer. Että emme vastaa yhtään, mitä tämä tekee sun koneelle. Et saa enää koskaan lapsia tämän jälkeen, mutta se ei ole kuitenkaan siitä. Mitenhän tuo vaikuttaa sitten siihen, että jos ajattelee vaikka noita tommosia valmiskoneita, niin kuin jotain HP:ta, niin mahtaakohan Microsoftilla olla HP:n kanssa sitten sopimus, että tehän muuten asennatte näihin kaikkiin Explorerit? Siis sehän tavallaan on ihan erillinen valmistaja, joka myy näitä perussysteemejä, niin nehän saa asentaa ihan minkä ne haluaa. Nehän asentaa ne, siis HP ja Acer ja tällaisen, nehän asentaa sen täyteen kaikkea paskaa. Ja jos mä niin, mutta joku nimenomaan kysymys oli, että totta kai ne periaatteessa saa, mutta mahtaakohan Microsoft sitten jollakin tavalla vaikuttaa siihen, että ne ei sitten kuitenkaan asenna? Mä luulen, että siis periaatteessa ne varmaan voisi, mutta mä luulen, että kun ne on tapellut tästä jo näin kauan, niin tuskinpa ne haluaa niin kuin enää niin kuin lisää venkuloida tästä asiasta. Mä luulen, että ne kaikki siellä toivoo, että me tehtiin jo kaikki, mitä te halusitte. Olkaa nyt hiljaa. Mä luulen, että ne ei halua tehdä mitään, mikä sytyttäisi tämän keskustelun nää koskaan uudestaan. Niin en tiedä, kyllä se toisaalta, jos ajattelee noin myyntimielessä, niin varmaan se ehkä että niissä on Explorerin, niin on varmaan enempi myyvä kuin että niissä ei ole. Joo, ja siis tosiasiahan tulee olemaan, että ei se muuta, se muuttaa vähän varmastikin markkinasegmenttiä, mutta ei tämä pudota Internet Explorerin ylivoimaa selain markkinoilla. Hei, mitä, minkä takia IM, onko siis se, siis siinähän on niin kuin, tämä ilmeisesti tämä Bingon oletus hakukone. Joo. Kyllä. Eli joo, tavallaan siis se ainut syy, minkä takia näistä väännetään siis tuottajapäässä, on siis hakukoneista tulevat tulot. Eikö? Niin kai se taitaa koska olla. Niin kuin, että mikä intressi Microsoftille on, että ihmiset käyttää IE:tä, niin sehän on lähinnä se, että kun niillä on oma hakukone. Niin, mitä he levittää sillä statistiikalla tekee? Siis tavallaan siis tommosen niinku paskalla ja niinku pöyhiminen on kuitenkin sen verran kallista puuhaa. Ei sitä niinku huvikseen tehdä, että se niinku missä se on se payoff siitä, koska niinku ei kukaan niinku maksa siitä selaimesta. Joo, ja sehän on siis se mitä. Totta kai niillä pitää olla se selain, mutta jos tavallaan se tilanne on se, että niinku niitä kiellettäisiin, että selainta ei saa laittaa mukaan. Ja tavallaan se, onko tällä hetkellä onko se suurin intressi siihen, että miksi ne ylipäätään haluaa tehdä selainta, niin onko ne mainostulot vai onko siis se, että niinku saadaan näitä pakettisettejä myytyä helpommin? Se on, Microsoftille se on varmaan Bing, ja sitten Mozillahan saa kaikki tulonsa siitä, että joka kerta kun sä teet Googlehan on Firefoxilla, niin Google maksaa niille vähän sen rahaa. Niitä joka kerta kun siis klikkaat mainoksia. Ei tarvitse edes klikata mainoksia. Se on joka kerta, kun ne näkee, että joku on tehnyt siitä Mozillan hakuboksista. Niin, meneekö noin? Joo. Se on siis ihan pikkuriikkinen se määrä, mikä siitä tulee, mutta se määrä, mikä niitä on, niin siitä kertyy niin kuin mojovia miljoonia. Summia. Ja varmasti se on miljoonia. Ja varmasti se on laskettu, että tarpeeksi moni niistä, jotka käyttää sitä, niin klikkaa näitä Googlen mainoksia, että se kannattaa oikeasti se homma siellä. Se, mikä tuossa on musta hilpeätä tuossa listassa, että koska se on, ne on aakkosjärjestyksessä, niin ne ei ole aakkosjärjestyksessä selaimen nimen mukaan, vaan valmistajan nimen mukaan, joten ilmeisesti ensimmäinen vaihtoehto on Apple Safari. Hämmentävä. Ja onneksi mikään ei ole oletus, koska se olisi ehkä yksi pelottavimpia tulevaisuuden kuvia, missä Applen Safari olisi käytetyin selain kaikista. Miten niin? Safari on ihan hyvä. Eikä ole. On. Eikä ole. Minä käytän Safaria. Safari oli aikaisemmin huono. Ja itse nyt se on vielä huonompi. Ei. Nyt se on parempi. Se on ihan hyvä. Siis Safari Macillä on varsin ok, ja mun mielestä tämä uusi on niin hyvä, että mäkin olen jopa siirtynyt käyttää sitä enemmän kuin mitä mä oon koskaan aikaisemmin käyttänyt, mutta Safari Windowsilla ei ole. No siitä mä en tiedä miten. Joo, se on ihan eri asia. Mielestäni resursseja hirveästi se Safari. Ja sitten se on, toisena on Googlen Chrome. Että. Jos Safarin, okei, siis miksi mä nyt niinku äänkytin, että Safari on hyvä. Jos Safarin tuosta osoitekentästä pystyisi tekemään Google-hakuja, niin mulla olisi ihan sama käytä, kun mä Firefoxia vai Safaria. No, eikö se oletuksena? Osoitekenttä, ei. Ai osoitekenttä, just niin. Joo. Mun mielestä se hakukenttä tuolla, niin se on ihan tuolla. Riittää tuo osoitekenttä, riittää. Plus sitten se, että Firefox hakee, kun se rupeaa kirjoittamaan, niin se. No mikä sen nimi? Awesome Bar. Siis se hakee niistä vanhoista tuloksista näin. Aivan. Siis sä pidät siitä? Joo, siis koska se on niin kuin nopein tapa ylipäätään niin kuin mennä sivuille. Kyllä mäkin käytän minusta justiin, että kirjoitan vaikka Yle siihen, niin Yle pitää viiva, mitä olen ennen hakenut, niin klikkaan siitä. Niin. Se, kun itse hauskinta on se, että jos tietää, että mitä jollakin sivulla sanotaan, niin sä voit mennä senkin hakusanan kautta. Sitten kun sä käytät sitä, niin se nousee siinä rankingissa. Mä käytän niin vähän Firefoxia, että mulla ei ollut käytä. Mutta mä käytän kyllä, toi Chrome on mun pääselain Windowsilla kyllä. Mäkin tutustuin hiukan Chromeen tuolla Espanjassa, käytin Windowsilla. Mutta Chrome ei toiminut kaikilla sivuilla oikein, niin mä lopetin käyttämästä sitä. No ei mikään sellainen toimi kaikilla sivuilla oikein. Hirveästi ongelmia sen kanssa, mä totesin, että takas Fireboxiin. Mutta eilen tuossa, kun käytin e-bookilla niin Safaria, ja mulla on siinä e-bookilla edelleen Pantheri käyttöjärjestelmä. Niin se ilmeisesti se Safari ei sitten, joko se on päivittynyt liian uudeksi versioksi, tai sitten se on liian vanha versio, mutta se 5 minuutin käytössä kaatui 3. Että Joo, se taitaa se uusin kyllä vaatia vähintään tiikerin. No. Se voi olla. Ja se muutenkin on toiminut kauhean huonosti, että siinä on pakko käyttää jotain muuta. Taas lähdettiin puhumaan Windows 7 näin, niin nyt puhutaan taas jostakin OS X:stä. Aina! Sinne sana. Pantheri on hyvä. Mutta Chrome on nopea. Sen takia mä tykkään käyttää sitä. Joo, se oli kyllä ihan munkin mielestä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Se nopeasti ei tee yhtään mitään. Siis, no, siinä on se, että varsinkin verrattuna varmasti Erkkaan, joka käyttää paljon pilvipalveluita sun muita, niin mun selainkäyttö on aika nössöilyä. Että siis noi muutamat foorumit ja Puhujainkulman wiki, missä mä käyn ylipäänsä selaimella, niin mä en muista, koska mulla olisi viimeksi tullut vastaan semmoinen tilanne, että joku asia ei toimi jollain selaimella. No, mutta onko se Chromeen Mac-versio, niin se on aika susi vielä. No joo, en mä sitä... No. Linuxissa mä pyöritän sitä Chromeumia. Ei, Safarista sen verran huono, että mä tässä mun Hotmail-tiliäni, eli just mullakin se on roskapostitilainen, niin siinä oli salasana unohtunut, ja sitten mä yritin sitä vaihtaa mun tästä Maciltä, niin siellä sitten se palvelu toimi sillä tavalla, että se antoi, että joo, että no niin, nyt voit sitten annat sähköpostiin, niin lähetämme sinne sen sitten. Niin siinä ei sitten voinut antaa mitään muuta sähköpostia, mutta kuin sen sähköpostin, mihin yritti päästä sisälle. Ja se on vähän ongelmallista, mutta... No niin. Sepä on järkevästi tehty. No niin, käy siellä tarkistamassa. Kyllä mä sitten onnistuin. Mä itse asiassa sitten vanhalta e-bookilta sitten onnistuin sen vaihtamaan, että... Hyvä näin. Mennään eteenpäin. Photosketch-sovellus tekee kuvamanipulaation viivapiirroksesta. Villiä. Mä oon villilinkki. Photosketch on kokeellinen sovellus, joka luo käsin piirretyn luonnoksen pohjalta manipuloidun valokuvan. Järjestelmä etsii piirroksen osia vastaavia valokuvia verkosta ja yhdistää ne automaattisesti. Photosketchin on kehittänyt ryhmä kiinalaisia ja singaporelaisia tutkijoita. Järjestelmä vastaa akateeminen tutkimusprojekti. Tutkijat kertovat avaavansa pian verkossa sivun, jossa Photosketchia voi kokeilla käytännössä. Ei taatusti tunnista mun tikkuukoista yhtään mitään. Siis eli periaatteessa sä niin tuossa voit piirtää, siinä on horisonttilinja. Joo. Ja sinä voit kirjoittaa sinne taustalle vaikka tämä eduskuntatalo tai vaikka Nurmijärvi. Ja sitten piirtää semmoisen äijän, jolla on niin kädet silleen röyheesti tuossa lanteilla näin. Ja kirjoittaisi, että Matti Vanhanen. Ja sitten piirtää semmoisen jonkun suheron siihen viereen, niin kirjoittaa, että erikoishöylle niin mitä tuppeen saa hattua niin lankkua. Joo. Ja se hakee niin kuin sen muodon ja sen sanan perusteella siihen ne kuvat. Mä en tiedä, seurasko siinä joku tämmöinen niin kuin ehdotteluprosessi, että se katsoo, että mitkä sopii niin kuin nimen ja sen muodon perusteella siihen. Ja taustojen perusteella vielä. Että joo, se niin sitten sen jälkeen, kun sä oot niin kuin hyväksynyt, en tiedä, pitikö sitä edes hyväksyä vai tekikö sen ihan automaagisesti, niin se sitten irrottaa ne kohteet niistä taustoistaan ja kasaa uudestaan. Niin sä saat sitten valokuvan, missä on Matti Vanhanen ja Nurmijärvi taustalla ja sitten siinä on kasalankuja. Mä just mietin, että tämä on siis aivan loistavaa niin kuin kaikille 7 päivää lehdelle ja muille tämmöinen. Joo. Tässä on mikä nyt niin kuin epäilyttää näin, siis kaikki näiden demot, niin ne on aivan liian hyviä. Ne on siis silleen, että oikeasti jos tuo kone pukkaa tuommoista pihalle näin, niin siis Siis on, mielenkiintoistahan tässä on, että jos nyt vaikka lähdetäänkin siitä olettamuksesta, että se toimii hyvin, niin tämähän on aivan loistava juttu, joka voi varmaan kaatua lisensiointipainajaisiin, koska jos se vaan niin kuin vetää netistä kuvia, niin sitten ei tiedä yhtään, että no millä lisenssillä tämä osa tästä kuvasta on ja mistä tämä on. Ja niin kuin, vaikka ne olisi niin kuin jollain Creative Commons lisenssilläkin, niin osaatko sä attribuoida sitten kaikkia oikeita henkilöitä oikealla tavalla, niin Se on siis... Meneekö tämä siihen kategoriaan, että... Tämä teknologia menee paljon meidän tekijänoikeuslainsäädäntömme edellä, mikä ei tietysti ole ollenkaan harvinaista. Mitenkäs tämä, kun sähän pystyt käyttämään osia toisen teoksesta osana omaa teosta? Jotakin tämmöisiä kollaaseenhan pystyy tekemään ihan... Niin, tarkat säännöt, että miten se voi tehdä, ja sitten ne säännöt vaihtelee maakohtaisesti. Hmm. Niin se on... Joo, mutta tässä niinku ehkä, en mä tiedä mihin käyttöön tämä nyt sitten on tarkoitettu, että ehkä enemmänkin omaan teknologiademoon, että en tiedä, onko tässä niinku tarkoitettukaan. Ei, ihan Pörni sanoi, 7 päivää. Niin. Ai juu joo. Kattokaa uudet kohukuvat Matti Vanhanen rakastajansa kanssa. Niin aivan. Mitä helpompaa heräistä sen. Tämä ei ole uutista, niin joku keksii ja mä piirrän tikkuun kotoon. Näin, ja meillä on kuva ja asia Matti valmiina. Matti Vanhanen uuniperunan kanssa pahamalla. Aivan. Joo, mikä ettei. No, Flashbury iPhoneissa, katso kuvaa. Niin, ajattele, mikä... Kun tuota katso kuvaa on, sitä on, sille on naureskeltu enemmän ja enemmän koko ajan viime aikoina, niin minkä uuden ulottuvuuden se ylipäänsä tuokaan tähän katso kuvaan? Kyllä, mitä mielenkiintoisia kuvia voi tulla vastaan tämän jälkeen? Sitten seuraava versio tietysti pitäisi olla, että se osaa koostaa samanlaisia videoita, niin sitten saadaan samalla tavalla. Katso Matti Vanhanen peuhaa takapihalla 10 porsaan kanssa. Katso video. Keskustan grillijuhlat. Joo, no niin. Joo, mennään eteenpäin. Viacom löysi... Sketch to photo. Joo. Googlettakaa. Loistavaa. Viacom löysi raskauttavia todisteita YouTubea vastaan. Oh my god. Viacom ilmoitti löytäneensä sähköpostiviestejä, jossa ilmenee YouTuben pääheepojen tietäneen ison osan sivuston sisällöstä olevan laitonta kopiointia. Ei kai. Viesti... Mitä? Onko oikeasti? Viesteistä ilmenee, että kukaan YouTubessa ei ollut halukas tekemään mitään ongelman selvittämiseksi. Mitä? Ei kai. Samaan aikaan YouTube on tuonut pöytään vastaavalta ajalta Viacomin sisäisiä viestejä, joissa ilmenee, että Viacomin markkinointiosasto on itsekin laittanut luvattomia pätkiä sivustolleen promootiotarkoituksessa. Mitä? Ei kai. Tämä on tässä näitä kun... Itsestään selvät asiat käsitellään oikeudessa. Mutta tämä siis, jos nyt taustottaa tätä, niin tämä Jenkkien rakastettu DMCA-laki, niin se antaa syytesuojan palveluntarjoajille. Ja idea on siis se, että palveluntarjoaja ei voi joutua oikeuteen siitä, mitä niiden käyttäjät tekevät heidän putkillaan. Aivan. Ja, mutta ongelma siinä on se, että se myöskin laittaa velvollisuuksia tälle palveluntarjoajalle, että jos joku ilmoittaa, että ottakaa nämä pois, niiden täytyy tehdä se heti. Ja myöskin, että jos ne on itse tietoisia, että jotain laitonta tapahtuu ja ne ei ilmoita siitä kenellekään, niin tavallaan niiltä häviää tämä palveluntarjoajien syytesuoja. Ja näillä nyt ilmeisesti pystytään osoittamaan se, että ihan konkreettisesti, että nämä oikeasti tiesi. Ja ilmeisesti näissä sähköpostiviesteissä puhutaankin suunnilleen sen siihen tyyliin, että ei vaan ikinä tehdä niille mitään. Tämähän on loistavaa PR:ää meille tällä tavalla. Me kerätään justiinsa kävijöitä. Niin se on justiinsa kaikki se, mihin YouTuben puolustus on pohjannut sen, että ei me tiedetty, tai jos me tiedettiinkin, niin kukaan ei käskenyt meidän ottaa mitään pois. Ja se ilmeisesti rysähtää tähän, mutta sitten tosiaan ongelmallista sitten on se, että jos Viacom itse on ison osan näiden laittomien klippien sinne laittama, niin sitten nekään ei oikein voi syyttää YouTubea siitä. Niin tämä on se sama oikeusjuttu. Mä en edes muista, koska tämä oikeusjuttu oli. Siitä on niin monta vuotta, kun tämä... alkoi tämä oikeuskäsittely. Tämä on justiinsa se, kun Viacom haastoi YouTuben oikeuteen $1 miljardin. Aivan joo, tämä keissi on. Eikö ne päässyt jo niin kuin sitä jonkinnäköisen tämmöisen siivutus takedown-malli, jossa niin kuin on mahdollista ottaa pois tai ottaa rahat. Osaa mainostuloista? Joo, ja siis YouTubessahan on nykyisin valtavan hyvätkin kontrollit nimenomaan oikeudenomistajille. Mm. Että jos sä oot joku heidän hyväksymänsä oikeudenomistaja, niin sä voit ihan mielivaltaisesti mennä YouTubessa klikkailemassa ja poistelemassa toisten videoita. Ja musta se on ihan reilua, kun ne ihan mielivaltaiset ihmiset tunkeekin kaikkea paskaa niin kuin kotivideot. Joo. Sitä voisi antaa muutamalle ihmiselle semmoisiakin, että sitäkin tarkoituksia, että kaikki paskimmat videot vaan pois sieltä, mutta tosiaan jo ne on parantanut, mutta sehän ei vaikuta tähän mitenkään, koska tämä haaste on nimenomaan rikkomuksilta tältä ajalta ennen näitä kontrolleja. Joo, kyllä. Tämä on niinku, vähän niin kuin antiikki. Kyllä. Kyllä. Se mikä tässä on. Siis mä muistan, että tästä puhuttiin silloin, kun oli tämä, Jenkeissä oli tämä kirjoittajien lakko. Tämä tuli suunnilleen samoihin aikoihin. Joo. Ja siitähän on jo ties kuinka monta vuotta. No ei sitä nyt monia vuosia. Viime vuonna. Ei, on siitä, no mäpä. Kato, on siitä varmaan pari vuotta. Tutkin, puhukaa te jotain järkeä. Eikö YouTubella nyt se on rallatellut, että niillä on päivässä niin miljardi videonäyttöä? Joo. No, aivan, joo. Ja, joko se alkaa olla voitollista se homma vai? ei vielä. Aina mikä mulla kävi tässä mietityttävä, että onko näin, että Viacom sekä YouTube käyttää Hotmail-tunnuksia, kun molempia sähköpostit on näin vapaasti ollut. Niillä on ollut tyhmiä salasanoja. 1, 2, 3, 4. Hei, kertokapas mulle yksi juttu. Siis miksi YouTubessa ei näy enempää mainoksia niissä videoissa? Enempää? Vähän niihin nykyään se alkaa kyrsimään se alapalkin mainos. Niin vaan, siis silleen, miksi sen pitää olla sinne videon päällä? Miksi ei voi olla siinä playerissa vaikka semmoinen yläpalkki, missä pyörii videot? Eikö mainokset? Sen takia, koska se olisi alkaen rasittavaa ja se ei olisi yhtään niin tehokasta kuin se. Ihmiset eivät tekee nyt. Helppohan niitä myydä niitä, luulisi. Tämä kirjoittajien lakko alkoi 2 vuotta sitten. Okei. Eli tätä on nyt puitu ainakin tämän 2 vuotta. Joo. No niin. Ei puhuta me siitä. Helmikuuta. No niin. 2017 varmaan päästään päätöksen. Palataan silloin asti. Joo, ja sitten valitetaan korkeampaan oikeusasteeseen, niin se alkaa taas alusta. Ja molemmat firmat jo siinä vaiheessa alhaalla, mutta ei siinä mitään. Tietokone ja Digibox, siinä on 2 asiaa, jotka emme koskaan alas. Ne meinaa häviää pilveen. Digiboxia ei enää kodeissa tarvita, koska kuva ja ääni tulevat valokuitua pitkin suoraan palvelukeskuksesta. Kuva voi olla TV-kanava, tai se voi olla myös olla palvelukeskuksessa supertietokoneella pyörivä virtualisoidun henkilökohtaisen tietokoneen työpöydän kuva. Eli tämä on supermatrix. Miksi me mainostetaan tätä? No, sen takia, kun tämä tekee fruukot. Koska näillä on ihan käsittämättömän paska nimi. Jos sanotaan, että supermatrix ja pohjana on matrix. Eli semmoinen niin kuin jumalaton virtuaalitodellisuusverkko, joka niin kuin isketään suoraan kaaliin kiinni näin, ja hämää niin kuin miljardit ihmiset uskomaan, että ne on niin kuin jossakin virtuaalitodellisuudessa. Niin jos siihen pannaan etuliite super, niin voisi olettaa, että se olisi helvetti hienompi. Mutta tämä tekee saman, mitä niin kuin netti tekee nytkin, mutta ehkä vähän nopeammin. Niin, eikö tuo tarkoita sitä, että sulla on tämmöinen supermatrix-pääte siinä olohuoneessa, jonka sä kytket HDMillä kiinni sinne sun TVC ja sen jälkeen sulle katossa pitää tietokonetta ja mietiä, että pitääkö tämä päivittää ja tollaista. Niin tämä on kaikkien pilvimesenaattien märkä unia, että näitähän nämä on ollut nämä, mikä se on se firma, joka meinaa, että pelit toimitettaisiin tälleen. Sen sellaista. Tämä ei tässä korjaa missään välissä enää. Niitä laitteita on tarvitse kotona, mutta sulla on kohta kaikki siellä pilvessä. Sillä on virukset ja kaikki on siellä pilvessä. Sulla on virustorjunta siellä pilvessä. Se sama ongelma, kaikki on nyt siellä pilvessä sitten. Ne on vaan sulla kotona. Hei, pörni. Ja siinä vaiheessa, kun se yhteys siihen ei olisi ongelmia. Ja siinä vaiheessa, kun se yhteys siihen pilveen katkee, sulla ei ole mitään. Ei, tässähän niin kuin mikä tämä niinku on olevinaista? Onko tämä siis joku tämmöinen niinku näiden niinku tämmöinen konseptileikki vai siis onko tämä nyt joku, mitä ne oikeasti aikoo myymään? Näin mä käsitin, että ainakin että Finnetti liittoista on tekemään, eli paikalliset puhelinyhtiöt, eli niiltä kun sä et osta enää digiboksia ja tietokonetta erikseen, vaan sulla on yksi laite ja sulla on pilvessä kaikki siellä, niin se vaan sillä sun HDTV:llä käytät sitä tietokonetta, joka on siellä pilvessä. Etkä mieti mitään, että pitäisikö päivittää Windows 7 vaan. Sulla vaan on joku pilvi, missä joku operaattori päivittää sitä käyttöjärjestelmää. Ja... Eli siis joutuisin siirtymään niin kuin langattomista takaisin langallisiin? Niin. Niin. Vai? No. Sitten sulla on kata erikseen se laite, mikä ottaa yhteyttä siihen Supermatrix-koneeseen ja sitten saat sen langattomaan. On, okay, no niin, siis on Supermatrix parempi nimi kuin Kybermatrix. Ai heti. Heti kopsahti pöytä. Kyllä. Joo, siis jos täältä lukee, siis Finnet-liitto on käynnistänyt Supermatrix-hankkeen vastatakseen valtiovallan haasteeseen saattaa Suomi takaisin tietoliikenteen kärkeen. Eli tällä sinne mennään. Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi 100 megabitin yhteyksen rakentamisen koko maahan vuoden 2016 mennessä. Siis on ne okei. Okay. Siis onko tämä Supermatrix nyt vaan siis sen nopean yhteyden? Joo, tässä ilmeisesti nyt tätä kaupataan vähän sillä ajatuksella, että siis tällä nyt ei pyritä, tai ei ole mikään malli, että korvataan kaikki ja power userit siirtyy tähän, vaan siis lähinnä se, että ihmiset, jotka jollain kanttia tunnustaa, että minä en osaa päivittää tietokonetta, niin niille myytäisiin tämmöistä palvelua. Mä näen tuossa kyllä järkeä, jos tuohon saa sen sovellusvuokrauksen vielä päälle, että sen kerran kun sä tarvitset sitä Photoshopia, niin sä pystyt ottaa sen päiväksi käyttöön sillä pilvikoneessa. No mikä ettei? No, semmoiset ihmiset, jotka ei osaa päivittää tietokonetta, niin mä luulen, että ne ei kauheasti tarvii Photoshopia. Älä nyt. Valokuidut muuttavat tulevaisuutemme. Näin. Joo, mutta siis sinällään okei, okay, ihan siis mikäpä jotte, ihan hieno idea, että jos tämä niinku tämmöiselle ei power userille myydään tietokoneita, mikä sitten jostain syystä, niin haetaan se laskentavoima verkosta näin. Mutta niin kun tässä nyt tulee se ristiriita siis se, että meillä on ongelma, että meillä on tietokoneita, joita on niin vaikea ylläpitää. Niin sitten siirretään se tietokone nettiin ja sitten myydään edelleen joku laite. Ja sitten selitetään, että nyt tällä saa niin paljon paremmat tehot tuolta verkosta, mutta sitten niitä myydään käyttäjille, jotka ei tarvitse tehoja. Sitten siinä on myös semmoinen ongelma, että teillä on siellä tietokoneita, missä on liian hitaat nettiyhteydet ja muutenkin. Niin... Niinpä, toi niin kuin lähtö, että jos tämä niin kuin perustuu siihen, että kaikilla on kuituyhteys, niin mä veikkaan, että tässä menee huomattavasti kauemmin kuin vuoteen 2016. Ennen kuin tämä ei ole siis tämmöinen, että kaikki käyttää. Siis tämä on niin kuin, just tämä nyt kerran oli semmoinen, että tämä on niin kuin ihan niin kuin myytävä tuote, niin silloin tämä on vaan niin kuin ihan talouskohtaisesti. Että niihin talouksiin, johon tämän saa, niin myydään tämmöinen tai yritetään myydä tämmöinen. Tämä on pilvihelvetti. Mutta nopeita yhteyksiä tulossa. Mä eikä niin tulkaisi, että tämä on niin tosissaan, että tämä on joku tämmöinen, taas joku tämmöinen skenaario, että tähän mennään, näin on paskat mennään. Kaikki haluaa kuitenkin erilliset tietokoneet. Se, että niin jonnekin kotiin vetää joku nopea piuha, niin se ei nyt meinaa yhtään mitään. Mutta jos tämä nyt kerran on siis oikeasti, että tässä niin yritetään myydä niin kuin mummoille tietokoneita, joita niitä ei tarvitse päivittää, niin okei, hyvä. Ja en nyt tiedä sitten, miten, onko toi sitten jotenkin ihan valtakunnallisella varmistuksella tai millä, mutta sehän on valtion, siis hallituksen ohjeistuksen perusteella, eikö siinä mutta se ei vielä tarkoita sitä, että se varmennus tulisi sieltä käsiin, koska se voisi olla. Meinaan vaan, että jos nyt esimerkiksi nyt olisi vaikka DNA tarjoamalla systeemillä, niin entä sitten, kun DNA menee konkurssiin? Niin sinä olet vaan tuollainen maanpetturi hurri. Niin jos hallituksen ohjelmaa toteutetaan, niin totta kai sillä pitää mennä. Kyllä, kyllä. No niin, ja tähän puhutaan siis. Finnet-yhtiöiden satsaukset ovat suuria. 5 vuoden aikana valokuituverkkoihin investoidaan 200 miljoonaa euroa. Hei, Finnet on 5 puolet yhtiöiden vuoden liikevaihdosta. Tämä merkitsee sitä, että yhtiöt uskovat Supermatrixin viitoittamaan tulevaisuuteen, huomatkaa nämä fanfarimaiset musiikit taustalla, jossa valokuitu on tietoyhteiskunnan perusta. Mä kuulen Tivoli-musiikki. Niin ja. Mulla tulee semmoinen Benny Hill-musiikki sinne. Mutta onko tämä nyt jotain, mikä kiinnostaa siis silleen nörttejä, siis muuta kuin silleen konseptina, että palveleeko tämä tehokäyttäjien? Ei. Siis jos tulee nopeampia yhteyksiä, kyllä. Siis on niitä nörttejä siis semmoisessakin paikassa, missä ei ole. Niin mä oon käyttänyt se jollekin, joka lukee sähköpostia vähän surffaa, vaan jollekin tollaiselle käyttäjälle tuo on. Niin kuin, ei semmoiselle oikealle, joka pelaa ja hirveän nörteille se ei ole. Mutta täytyy muistaa, että Supermatrix on kaksi eri asiaa. Siellä on myös ne nopeat verkkoyhteydet ja sitten siinä on lisäpalveluna on tämä outo pilvessä oleva tietokone. Niin joo. Puhumattakaan pilvessä oleva asiakaspalvelu. No mennään. Tuosta tekstistä jotenkin puuttuu vaan, no tämäpä nyt sattui, eikö niin? Pakkaa se uskoa, se on fakta. Mennään viikon hömppäuutiseen. Meillä ei ole muuten tänään lähetystä. Ei ole, se on totta. Tökkäsin naamakirjassa ja luvassa mahdollinen vankilatuomio. Tämä on vain tuollainen hassu uutinen, niin otetaan se pois. Tenniseläinen Sharon Jackson oli saanut lähestymiskielon, mutta päätti kuitenkin tökätä K-henkilöä Facebookissa. Tämä kuitenkaan ollut järkevin liike, sillä nyt miekkosta odottaa, tai miekkonen odottaa pidätettynä oikeudenkäyntiä, jossa päätetään riittääkö Pook-toiminne tähän tuomioon. Mikäli mies tuomitaan, häntä odottaa hiiren klikkauksesta 11 kuukautta ja 29 päivää vankeutta sekä $2,500 sakot. Mä en ole muuten koskaan käsittänyt sen Pookin ideaa. Miksi heillä on se päättänyt tarpeeksi kunnossa päästäkseen sisään? Ah niin, tuleeko, ja sitä ei kannata muuten Pookia kyllä. Eli tarkoittaako tämä sitä, että jos tämä niinku hyväksytään, niin sitten jatkossa Pookin perässä on suluissa lukee siellä, että tämä on niinku tämmöinen, tarkoittaa yhtä kuin lievää pahoinpitelyä. Ei, mutta se on lähestymistä, että millä tavalla lähestyä? Sä et siis virtuaalisesti poukata. Jos olet saanut lähestymiskielo, jossa kielletään niinku ottamasta myös niinku viestintävälineillä yhteyttä, niin silloinhan tämä, ei tämä ole niinku sen kummempi, kun lähettäisit tekstiviesti, että moi. Saa nähdä, tuleeko siihen joku Windows-tyyppinen varmistusruutu. Oletko nyt ihan varma, että haluat tökätä tätä henkilöä? Tämä voidaan rikosoikeudellisesti, tämä voidaan ymmärtää lähestymisyrityksenä. Niin. Mutta hei, onko sinulla lähestymiskielto? Tässä on mielenkiintoisempi kysymys nyt tämä näin, että pystyykö tökkimään käyttäjiä, joiden ystävä ei ole? Mielestäni ei. Niin, ei minkään mielestä pystyä, että pitää olla ystävä kyllä. Niin, eli siis se on hankkinut niin kuin lähestymiskielon, mutta se edelleen pitää niin kuin... Niin. Mutta luultavasti se on ottanut vaan poistaa se, varsinkin jos lähestymiskielto on kovin uusi, koska yleensä ihmiset, jotka myöhemmin ovat lähestymiskielon alasina, niin ovat olleet hyvinkin läheisiä jossain vaiheessa, tai ainakin yrittäneet olla, niin luultavasti se on vain jäänyt. Sitä tässä tulee se ongelma, että jos sä kirjoitat jotain Facebookiin, niin se toinen näkee sen, eli nythän sä oot ollut siinä taas samassa tilassa ja lähestynyt häntä. Niin. Toi on hyvä pointti. Tämäkin on... Onko, vähän mulla kyllä tuli semmoinen, että onko siis uutisen pointti on se, että ihmiset, jotka hankkivat itselleen lähestymiskieltoja, ovat tyhmiä. Koska siis kyllähän tänne pitäisi olla tervettä järkeä, että jos sulla on lähestymiskielto, niin sä et tökisi sitä jossain. Mutta se on sinänsä kyllä kiinnostava noin niin kuin laillisena kysymyksenä, koska ainakin mitä Jenkkien lähestymiskielto lainsäädännöstä tiedän, niin siinä määritellään aika tarkkaan niin kuin fyysiset etäisyydet, että, niin, että mitä siinä se, että miten nämä sitten tulkitaan tällaiset niin kuin sähköiset etäisyydet. Niin. No siis sinähän nimenomaan sinähän luki, että no telephoning, contacting or otherwise communicating with the petitioner. Mutta onko se mitään communicationia, jos tykkää? Se on. Niin, se on siinä, että, niinku, että oliko... Kyllä se on. Mitä se, siis mäkin on kyllä sitä... Mäkin on kyllä ihan samaa mieltä siitä, että siis kyllä se rikkoo sitä, mutta siis mielenkiintoista on nähdä just niin, että miten oikeus tämän ottaa kantaa, koska ilmeisesti tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöinen tilanne on syntynyt, niin ennakkotapaukset on aina kiinnostavia. Teknologia tuo ihan uusi, tuo meille uusia ongelmia. Kyllä, eteenpäin. Pitää paikkansa mennä äkkiä lyhyiseen tuossa välissä. Väärennetty PayPal-sertifikaatti leviää internetissä. Jani tietää tästä. Se on tehnyt se vain. Nyt se ei sano mitään. Se on siis joku sertifikaattista, on, tai jostain PayPalin sertifikaatiosta on levinnyt kopio. Ja se justiinsa, jos on näitä kalastelujuttuja, jotka kalastelee asioita ihmisiltä, joilla on huonot salasanat, niin se toi selain näkee sen niin kuin paypal.comina ja siinä myöskin näkyy, että tämä on sertifioitu paypal.com. Eli tämä niin kuin ainoastaan siis, niin se ainoastaan vaikuttaa siihen, että siis tämmöinen phishing-esto ei lauke. Niin, ja myöskin sen, että sä näet, niin kuin, jos sä esimerkiksi meet nyt PayPal-sivulle, niin siihen selaimen osoiteriville tulee se, no selaimesta riippuen, mitkä se symboli on, mikä ilmoittaa sulle, että se on sertifioitu ja tämä on luotettava ja tämä serveri näitä... kuuluu PayPalille ja ihan turvallista tehdä asioita. Siis se on täysin marginaalinen porukka, joka niin kuin ikinä huomioi tuota. Joo, mutta saattaa olla, mut kun aina kun on kyse rahan liikuttelusta, niin kyllä on tarkkaavaisia ihmisiä ja se on aina ikävää, jos päästään niin kuin tarkkaavaistenkin ihmisten. Niin, no joo, no siinä mielessä. Mutta tavallaan siis se, että onko se sertifikaatti olemassa vai ei, niin mun mielestä se ei pelasta vielä yhtään ihmistä, ellei sitten selaimessa tai jossain tietoturvaohjelmassa ole ominaisuutta, että se hoksaa, että nyt ei ole sertifikaatti kohdalla. Ja varmaan semmoisiakin paljon on, ja ne varmaan kaikki, no se varmasti toi sertifikaatti nyt, kun uutinenkin on käsitelty, niin se on, ainahan puhujainkulman uutisiin toimitaan välittömästi, kun kyllä. Puhujainkulman raportoi, niin varmaan se sertifikaatti on peruttu, että siinä mielessä. Tai mutta vielä, että aikaa, ei julkaistu vielä tätä podcastia. No, mutta me ollaan niin hyviä, että vaikutus. Eikä ole lukemassa tätä listalta, tämä on avoin tämä lista. Sitten kun kuulet tämän, niin tämä on kuitenkin. Paitsi ruotsalaiset tietää jo, nehän kuuntelee. Tämä menee nyt Ruotsiin, niin niiden puolustusvoimathan tämä IP Red. Mä kuuntelen teitä. Mutta. Kuinka moni muuten katsoo? Mikä valo lasien kanssa kuuntelet? Kuinka moni muuten katsoo siinä, kun menee verkkopankkiin tai muualle, että se on tullut se suojattu yhteys ja siellä on lukunkuva? En mä ainakaan. Tuleeko siellä lukunkuva? Pitäisi tulla. Riippuu selaimesta, mikä kuva siinä. No joo, mutta siis se, mikä siinä yleensä tulee, onko sitten lukko tai mikä tahansa, mutta kuinka moni katsoo. Mennään. Mulla on pari kertaa käynyt niin, että mä oon mennyt Nordean palveluun ja sitä ei ole tullut. Mä katon sen aina silloin, jos mä oon vähänkin, teen jotain, mitä mä en ole tehnyt jo moneen kertaan. Että jos mä teen vähänkin jotain, että mä en ole ihan varma, niin silloin mä kyllä katson, että Firefoxilla muuttuu pankkisivut ainakin. Siihen tulee semmoinen sininen läikkä. En mä kyllä koskaan ajatellut, että se niinku liittyy todenteen verisaan. Se on iso tekstikin Firefoxissa siihen, että siihen ohjelmiin alkuun. Sitten siinä on sertifikaatti. Joo, mikä? Ja sitä kun klikkaa, niin sitten saat auki ja pystyt katsomaan, että pitääkö se vielä paikkansa. Se lukee oikein selvästi, että täällä on sertifikaatti. Niin kuin, sellainen ohjelmiin. Siis se menee puolet siihen, että se ilmoittaa, että se sertifikaatti. Mulla ei lue. Sä käytät niin paskaa pankkia, että niillä ei sertifikaatti. Se voi olla. Mennään eteenpäin. Ketään ei kiinnosta, mutta kuitenkin mobiili-TV-lähetykset alkoivat. Tiedättekö, ketä kiinnostaa? Oikeesti. Tämä on mennyt multa ohi kokonaan. Se on mennyt kaikilta ohi, paitsi Mikael Jungnerilta, jonka visio uusista palveluista on nyt toteutettu. Sehän on ihan niin kuin, siis tämän takia niin kuin kannattaa maksaa mediamaksua, niin kuin, että no niin. Jungner saa jonkun oman kivan lelun, että hei, minulla on tämmöinen erillinen mobiili. Mä oikeasti haluaisin siis kuulla, että onko Jungner oikeasti tätä mieltä. Mä on. Siis, siitähän se alkoi, kun me puhuttiin siitä tässä ohjelmassa, että uutisoitiin, että Jungnerin visio uusista medioista on mobiili-TV. Ja nyt hän on saanut sitten armaan mobiili-TVnsä. Siis tämä on laitteita ei ole, millä sitä voisi katsoa, koska tämä on erillinen verkko kuin DigiTV-verkko, joten sitä ei voi katsoa, niin kuin vaikka olisi kännykässä digiboksi. Eikö niitä ole niitä jotain mobiileja digibokseja? Ei, sä tarvit erillisen systeemin tähän. Tämä on oman aikansa vappi. Kyllä kannattaa niin kuin niin kuin ohjelmantekijöitä Yleltä potkia ulos. Mobiili-TVtä ei voi katsoa niin kuin tavallisella mobiililaitteella. Ei, sen pitää tukea DVB-H-tekniikkaa. Eikö jollakin valmistajalla ollut jo DVB-T-kännykässä? Mä en muista, mikä valmistaja se oli. Joo, mutta ei se toimi. Niissä on se ongelma, että se syö ihan sikana akkua, ja sitten siinä pitää olla semmoinen ulosvedettävä semmoinen antenni, joka näyttää niin kuin 70-luvulta. Se on lautasantenni. Mutta Täytyy nyt antaa tästä bonukset neloselle, koska se on näköjään niin kuin ainut, joka ymmärsi ihan pois tästä. Mutta maksumieksihän tässä joutuu toi DNA. Et siis DNA on se, joka maksaa näitä lisenssimaksuja. Joo, mutta tämä on Digitan rakentama verkko ja Digita saa sopparinsa pääasiassa Yleltä. Ja jos siellä on yksi batteripupu, joka huutaa mobiili-TV. No joo. Okei, no toi on ihan hyvä pointti. Mutta tämähän vielä menee silloin, että tämä on paitsi se, että tämä on yhtä hevon paskaa, niin tämä jossakin vaiheessa tämä ilmeisesti muuttuu niin, että tätä palvelua pystyy katsomaan ainoastaan DNA-asiakkaat. Eli ei riitä, että sulla on puhelima, sulla pitää olla niin vielä se DNA-liittymä. Mikä tällä siinä on? Joo, ja sitten tällä hetkellä mobiilitelevision lähetykset tavoittavat noin 40% Suomen väestöstä. Eli pääkaupunkiseudun sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit lähiseutuineen sekä Salon keskusta-alueen. No, siinähän on Suomen suurimmat kaupungit. Helsinki, Tampere, Turku ja Salossa. Laitteita. Että, bravo! Tämän takia kyllä kannatti hyväksyä mediamaksu. Nyt saatiin, vihdoin no. saatiin rahoille vastine. No, tuota, näillä kahdella ei ole kyllä mitään tekemistä keskenään, mutta tuolta... No Ylen... Mutta aina nyt maiskutellaan sille. Ylen vetämme... No, jos olet maksanut televisiolupamaksun, niin varmasti niitä rahoja on käytetty tähän. Voi kuule mielelläni. Minä voin ottaa lisää sinne osoitteeseen. Mutta tiedättekö te, meidän on näin sanon tutkimus taloyhtiöstä, kolmas osa ei tiedä, kenen verkolla surffaa. Kyllä mä ainakin tiedän. Paikallinen puhelinyhtiö, mitä verkolla surfataan. No, se on papuillekin selviää, kun ne kävelee sinne tuulikaappiin ja katsoo, mitä lukee ilmoitustaululla. Että... Ei no, meillä mitään lue ainakaan. Toi oli sinänsä musta kiinnostava toi, että mua on aina hämmentänyt, kun jos mä kysyn, että mikä operaattori teillä on. Yleensä se on liittynyt siihen, että mä oon ollut kylässä ja no jostain syystä täytynyt saada yhteys Sirknettiin ja sitten kun ne on operaattorikohtaisia, niin sitten mä en ole tiennyt, mitä kautta sinne itään sössisi sisään. Sä voit reiteetillä katsoa, mikä operaattori se on. Joo, no kyllä mä oon aina sen selvittänytkin, mutta mä oon aina yllättynyt, kuinka moni ei välttämättä sitä tiedäkään. Ja sehän on tavallaan, sehän on todella ikävä, tervettä kilpailua tai kilpailutusta vääristävä tekijä, että jos ihmiset ei edes tiedä, minkä operaattorin netillä ne surffaa, niin sitä on paha lähteä vertailemaan parempaa diiliä tai nopeampia yhteyksiä etelleen. Niin taloyhtiössä. Mutta niin. Se on taloyhtiön hallitus, jonka siitä päättää. No, mutta niin. En minä tiedä mitään teidän porvaritaloyhtiöistä, niiden toiminnasta. Mutta se myös tarkoittaa siis, että kolmasosalla ihmisillä ei mitään väliä, toimiiko se internetti vai ei. Tai sitten niillä on vain saakka hyvä palveluntarjoaja, että se toimii koko ajan. Ei niitä kiinnosta näin. Mä luulen, että niinku samanlaisen prosentti, jos kysytään tuota, että tiedätkö niinku taloyhtiössä, että kysytään ihmisiltä, että niinku, mikä teidän huoltoyhtiö on tai kuka teidän isännöitsijä on tai tuota, kysytään vaikka perheen sisällä, että missä teidän vakuutukset on. Siis varmaan se kolmas osa ei niinku tiedä niitäkään. Mutta ne pitäisi tietää, koska sit jos oma alkaa menee päin helvettiä, niin... Se voisi tarkistaa jostakin, ei pakko tietää. Tämä on niin kuin... Ei tarvitse kaikkia opetella ulkoa. Minä vain en tiedä kyllä, mikä meidän netin tarjoaa. Saattaa olla sama, Ruotsissa. Mikä on kaapeli. Toisin sanoen 100% ruotsalaisista ei tiedä. Meillä menee ihan hyvin. Ruotsin suomalaiset eivät tiedä missä. Mutta kato joku Googlesta joku What is my ISP näin. Se, mutta ihan hyvän netin se tarjoaa kuitenkin. Viitteessä netti se kertoo heti, että mikä operaattori sulla on. Vai tarkoittaa tämä sitä, että nämä kyseiset ihmiset käyttää VLANia, ne ei tiedä, että käyttääkö ne omaa vai naapurin VLANia. Itse asiassa se oli ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli. Joo, niin mullakin tuli kantti. Niin. Että tästä on kysymys. Voi hyvin olla, kyllä. Mä luulen, että kolmas osa ei tiedä, että sitäkään, että onko niillä piuha vai langaton siinä koneessa. Ne ei välttämättä edes tiedä, mikä on internetti, mutta... Se on se semmoinen hauska kuvake siinä työpöydällä, jossa on E. Hei, tässä on hyvä kysymys tuosta E:stä. Niin eikö Windowsissa suuri osa muista komponenteista on käännetty suomeksi, paitsi Internet Explorer? Jos siinä luki sitä Internet Selain, niin miksi ne ei lue Internet? Oikeassa. Tai joo. Siinä voisi lukea kyllä, Internet Samoilija. No eihän se, mutta kun ei se englanniksikaan, ei sen nimi ole. No siinä voisi lukea sitten internet-samoilija tai jotakin. Löytöretkeilijä. Miettinyt, se on brändäyskysymys, eivät ole halunneet kääntää sitä nimeä. Mä tiedän, lukeeko Excelissäkään siellä yhä taulukkolaskenta ohjelma. Mutta... Koska tämmöisen muutaman eläkeläisen... Word ei ole suomeksi Microsoft-tekstin käsittely tai Microsoft-sana. Se voisi olla toimista tai sanon tekstinkäsit. Voisi olla ihan, koska nimittäin tämä Internet Explorer-sanahirviö, niin se näissä, kun olen teknisenä tukena muutamalle eläkeläiselle, niin se on ihan käsittämättömän vaikea sana. Niin minä aina vaihdetaan. No, ei sekään nyt niinku yhtään sen, että mä yleensä vaihdan kaikki kuvakkeet niinku suomeksi. Toista se oli ennen, kun oli helposti muistettava ja näppärä Netscape Navigator. Se on totta. Mosaikista puhumatta. Deeran muistien virheet, ei kun otetaan edellinen uutinen. Nimetön levyyhtiö Poma sanoi, että Spotify voi olla kuollut vuoden kuluttua. Varmasti joku nimetön levyyhtiö Poma näin toivookin. Mutta varmasti myös nimetön levyyhtiö voi olla kuollut vuoden kuluttua. Se voi olla, että tämä levyyhtiö Polo voi olla kuollut. Mutta siis ei, saattaahan olla, että näin käykin ja se olisi paskamaista, mutta sinänsä kyllähän näitä on kuultu, näitä varsinkin kun YouTube oli alkuvaiheessa, niin sanoi, että YouTube ei ole olemassa vuoden päästä. Tai... Mutta hei, tässä oli semmoinen, jossakin oli, en muista enää blogia, mutta siis se oli kaivellut näitä Spotifyn johtohahmojen kommentteja ja haarukoinut niiden liikevaihtoa. Viime vuonna ne teki muistaakseni voittoa 70 tonnia vaan. Oliko se olemassa vielä 50 tai viime vuonna? Oli. Mutta ne haarukoi silleen, että jossakin oli, ne ei sano tarkkoja lukuja, mutta siinä oli puhuttu kuusinumeroisesta luvusta niin maksavientilajien kohdalla, eli vähintään 100 000. Ja sitten oli ylipäätään jäseniä, niin se oli liikkunut, missähän se oli liikkunut? Oliko se joku 6 miljoonan vai missähän? Missäköhän 6 miljoonan niin kuin ylipäätään käyttäjän tienoilla. Ja siitä sitten oli sanottu, että jossakin toisaalla, että maksavia asiakkaita on hieman alle, tai on niin kuin jonkun verran alle 10%. Eli siitä saadaan semmoinen, että niin kuin niillä olisi 100 000, silloin joskus ollut 100 000-600 000 maksavaa käyttäjää. Eli siitä, jos ne 10 on kuussa, niin siitä tulee niin mitä 120 euroa vuodessa. Ja siitä kun laitetaan kertoimia siihen, niin kyllä siitä päästään 10 miljoonia niin kuin liikevaihdossa. Are you following me? Oh yeah. Ja jos toi on vanhaa, kovin vanhaa faktaa, niin varmasti nyt kun on tullut iPhoneiin tuo, niin maksavien asiakkaiden määrä on huomattavasti lisääntynyt. Ihan varmasti. Voi olla joo, mutta siis sille, että tämä on niin se haaru. Kyllähän niin varmaan siis niin porukkaa niin lopettaakin niitä tilauksia aikamoista tahtia. Mutta olihan siitä juttua silloin ennen kuin se tuli, niin joku aika sitten, niin että oli jotain semmoisia, että ne yrittää etsiä lisää rahoitusta ja jotain semmoista vähän epävarmuuden kuulosta. Joo, no en mä tiedä, se on, niihän Facebookkin etsii aina lisää rahoitusta, mutta niin. Ei se tarkoita yhtään mitään. Ja eikö Spotify saanut lisää rahoitusta? Onkaan ne saanut. En tiedä, mitenkään ne levyyhtiöthan siinä osakkaina, että en tiedä paljonko ne pumppaa sinne. Ja siinä on se, että saattaa hyvinkin olla, että tämä nimetön levyyhtiö ei ole enää niiden listoilla vuotta päästä. Mutta pointtini siis, kun sanoin näin, niin oli siis se, että Spotify ei varmastikaan tästä yhdestä nimettömästä levyyhtiöstä ole riippuvainen oman toimintansa kannalta. Vaikka tietysti, jos se on joku iso levyyhtiö, ja jos vaikka yksi näistä 4 isosta häviäisi Spotifysta, niin olisihan se iso häviö niille, mutta ei se niinku tuhoaisi sitä palvelua. Se on muuten toi kans mielenkiintoinen, kun sanoit, että aika monet varmaan lopettaa sitä maksettua tilaustakin. Mäkin saatan ehkä jossain vaiheessa joutua tekemään niin kuin tässä työttömyys syvenee ja lama kylmenee, mutta täytyy sanoa, että kun mä oon nyt ollut 5 vuotta maksanut siitä tilistä, niin mun on hyvin hankala kuvitella Spotify-kokemusta ilmastilillä, missä koko ajan keskeyteltäisiin mainosten kanssa ja muuta. Että mä ainakin suhtaudun hyvin karsaasti ajatukseen, että kun mä oon tottunut tuohon premium-käyttökokemukseen. Ja jos sen kerran ottaa, niin siihen tottuu tosi nopeasti. Voisin kuvitella, että se ei ole kauhean kova se prosentti, mitkä kerran ottaa sen maksetun tilin ja sitten siitä aika nopeasti ainakaan luopuisi. Joo, mutta tuossa on niin kun vielä se, että niin kun se tuossa, mikä erottaa tuon muista tämmöistä tilauspalveluista, niin tuossa tilauksen katkaiseminen ei oikeastaan aiheuta sulle mitään menetyksiä. Mm. Samalla lailla kuin esimerkiksi, jos vaikka ostat jotakin, sanotaan vaikka online backup-appauspalvelua, ja sulla on siellä 10 gigaa tavaraa, ja haluat tiputtaa niin kuin säästösyistä vaikka 2 gigan palveluun, niin sä joudut niin kuin näkemään sen vaivan, että otat ne niin. roippeet pois sieltä. Tai joku Flickr vaikka näin, niin jos sulla on siellä tuhansia kuvia näin, niin siitä niin kuin alaspäin siirtyminen 200 niin kuin näkyvään kuvaan on aika iso tiputus. Mutta niin. tuota, tässä näin, niin sä ainoastaan, sä et menetä sitä, niin kuin sitä palvelua. Sä ainoastaan menetät, niin kuin joudut kuuntelemaan mainoksia ja pikkusen huonompi äänenlaatu. Ja sitten ehkä se iPhone-appi ei toimi. Mutta, mutta siis sinällään tämä on semmoinen palvelu, missä niin kuin semmoinen ees taas heijaaminen ei välttämättä, se on ainoastaan toi mukavuustaso, mikä sitä karsii. Mm. Joo, munkin mielestä Spotify on periaatteessa tehnyt virheen siinä, että niillä on liian hyvä se ilmaispalvelu. Joo, mutta se on aika, loppujen lopuksi, niin se ei ole kovin monessa maassa. Ei, mutta siis niin kuin, jos itse miettii, että pistäkää niitä mainosten hintoja alas, jotta ne saa lisää mainostajia sinne, jotta niitä mainoksia tulee lisää sinne väliin, jotta ihmiset alkaisi tilaamaan sitä. Eli siis hyvä pointti. Se myöskin riippuu paljon siitä, että millaista musaa kuuntelee. Että jos niin kuin kuuntelee pääasiassa klassista musaa, niin se ilmastilin kanssa on käytännössä mahdotonta, niin kuin jos kuuntelee jotain pitkää sarjaa, joka on kuitenkin levyllä pätkitty moneksi eri raidaksi, ja sitten siinä on joku hiljainen kaunis kohta, jossa tulee keskellä se breikki, niin sitten sieltä tulee joku, että hei, you're listening to Spotify, send us some money, please, yes. Verkkokauppaa, joo. Niin, ja se on vielä, se tulee helkkarin kovaa sieltä. Niin se... Nyt pitäisi lisensioida se, mikä pitää olla se kompressori päällä sieltä, niin... Onkin tyhmä. Sinne pitäisi tulla väliin, niin kuin, ei semmoisia mainoksia, että niin kuin, hey, I'm Jonathan, you're listening to Spotify, vaan siis semmoinen, että hei, haluatteko kuulla maailman ärsyttävimmän äänen? Se on muuten totta. Mä en edes tiedä, millaisia ne on ne mainokset nykyisin siellä, kun mä olen pitkään maksanut tuota premiumia, mutta siis se on myöskin muuten tuo kompressori siellä, se on myös semmoinen, että jos et halua murhata musiikkia tai jos kuuntelet vähänkin jotain muuta kuin ihan niin kuin radiopoppia, niin laittakaa helkkarissa se äkkiä pois päältä, koska se on rasittava justiinsa levyissä, jossa on volyymieroja kappaleiden välillä, että on oikeasti hidas tai hiljainen osuus, vaikka justiinsa klassisessa teoksessa, niin yhtäkkiä hirveä kohina, kun siellä lähtee semmoinen raita, joka on kokonaan aika hiljainen. Ja sitten se tulee jotenkin luonnottoman kova, ja sitten se taas tipahtaa ihan kokonaan, kun siellä tulee joku kovempi osuus. Kiitos vinkistä. Ketään ei kiinnosta. Ei. Deeraa muistia virhe, että 1000 kertaa luultua yleisimpiä. Yes. Lumileopardi syö dataa. Mennään vielä tuon DR-muistiin. Eli, eli tämä pointti oli siis se, että muisteissa tapahtuu virheitä. Eli niin kuin dataa häviää huomattavasti enemmän kuin on luultu. Mutta ne yleensä tapahtuu semmoisessa prosessissa, että käyttäjä ei niitä huomaa. Ja tässä nimittäin aika monessa on törmännyt, muutamassa niin kuin jutussa niin kuin törmännyt, netistä ennätin tästä lukea, niin on, tämä on liitetty niin kuin SSD-muisteihin, eli flash-muisteihin, mikä taas oli sitten niin kuin ihan täysin eri juttu. Eli nämä ei liity flash-muisteihin, vaan siis ihan tähän käyttömuistiin. Vai olenko väärässä? Käyttömuistia, niin. Niin, se on se, mikä servereissä se on, ja tämä on sen takia tämä on mielenkiintoinen, kun tämä tulee Googlelta, koska Googlellahan on, niin kuin Basaltloadissa todettiin, enemmän servereitä kuin Jumalalla, mutta että nämä todella... Siitä joutuu kärsiä, koska servereissä se on ihan eri kysymys kuin normaalissa tietokoneen käytössä, koska normaali tietokoneen käyttäjä pitää välimuistissa dataa hyvin vähän aikaa, ja se ei ole kriittistä. Joskin se voi aiheuttaa ohjelmien kaatumisia ja semmoisia, jos siellä tapahtuu joku virhe tai jopa niin kuin koko käyttöjärjestelmän rykäisemmin, mutta se, niin kuin, se pysyy siellä niin hyvin vähän aikaa data milloinkin, että se riski pienenee, vaikka siellä olisikin huonoja sektoreita, koska sitten myöskin käyttöjärjestelmät osaa sitten katsoa, että jaa, toi on huono sektori, siirrytään käyttää näitä muita, mutta servereillä siis osaakone, se taas... Osaako ne siis tosiaan katsoa tuon se huono sektori jutun? No, uskoisin ne. Joo, no hyvä. Mutta servereillä tosiaan, koska ne on koko ajan päällä ja se datan käsittely on erilaista, niin ne oikeasti istuttaa dataa noilla välimuisteilla. Ja siinä kohtaa se sitten tulee, ja Google tosiaan on huomannut ihan näin niin kuin käytännön käytön ja kulutuksen perusteella, että se, ne todellakin hajoilee ja sieltä häviää dataa, ja se ei ole mikään, sitä on epäilty, että ne vähän, mitkä johtuu, niin ne johtuu suurin piirtein jostain ionisuihkuista, mitkä tulee auringosta, jotka vaikuttaa niihin, mutta nekin kyllä edelleen sitä aiheuttaa, mutta suurin osa, ja mikä oli tässä se yllättävä tulos, niin oli se justiinsa, että ne tulee suurin osa ihan siitä, että ne kökkää ne muistit paljon luultua enemmän. Emolevy oli ilmeisesti yksi merkittävimpiä emolevyn laatu. Just. Ja joku näin. Hitsi, kun sulla oli niin pitkä tuo kommentti, että mulla oli älyttömän hyvä puujalka niin kuin Jumalasta ja sen pilvipalveluista. Että meni ohi. Voitahan se kuulosti sanoa. Loistavalta. Joo, unohtui. Tää. On nyt pakko muistaa. Niin, lumileppa. No niin, lumileppa syö dataa. Joo, tämä on uusimman, ei kun niin, lumileopardin kanssa. Se, ilmeisesti te ette ole kukaan kokenut tätä, mutta tämä on ilmeisesti kiusallisen yleinen ongelma, että kun sä kirjaudut koneelle, niin vaikka sulla on kunnon käyttäjätili sinne ja tunnus, niin se kirjaakin sut sisään vaan vieraana. Ja se on niin kuin lukitsee sut ulos kaikesta ja sä et saa edes omaa dataa sieltä enää sen jälkeen ulos. Ja se, että oma tietokoneesi ei anna sulla sun omaa dataa, niin on ymmärrettävästi pieni ongelma. Kiusallisen yleinen tarkoittaa monta. Mä en osaa sanoa sitä, että kuinka paljon sitä ei ole tässä uutisessa, mutta ilmeisesti huomattavan, niin kuin näin isossa ongelmassa aika pienikin määrä on huomattavan on iso. On kyllä, yksikin on liikaa, mutta joo. Niin yleinen ongelma kuitenkin, että siitä on noussut meteli niin kuin isommallakin skaalalla, ja kertohan siitä jo se, että me puhumme siitä puhujankulmassa. Kyllä. Ja Apple on ilmeisesti saanut tässä aika paljon taas lovia meritteihinsä, koska ne ei ole edes millään tavalla kommentoinut tämän bugin olemassaoloa, ja niiden tämä 0.6.1 päivitys ei korjaa tuota bugia. Ne ainakin jotain tutkailee sitä kyllä. En siis päivitä vieläkään. Siellä se hyllys odottaa. Mutta tämä on ihan hyvä pointti taas. Hei, siis eli niin kuin tässä pitää niin kuin kirjautua ulos, siis niin kuin sulkea ihan koneen vai? Joo. Miksi niitä? Niin on päivitystä yhteydessä ehkä. Niin, ja mä suljen aina tietokoneen, koska minä en ole ympäristöä vihaava porvari. Mä pistän aika usein lepotilaan koneen. Hibernettiin. Hypermate. Hyvä näin. Ja mikä vielä hienompaa on se, että Erkan liitin tulee massatuotanto jo ensi vuonna. Ui! Yes. Ihan turhaan manailitte sille. Hyvä, että mainittiin edellisen jakson, nyt se on sun nolo. Puhu nyt, kun viimeksi et ollut paikalla. Sano nyt, kuinka hyvä se on. Jotain. Tämä on ihan Jeesus hienolta koti. Eikö ookin? Se on aika erikoinen, että jos mä nyt vähän ymmärsin, että nämä aikoisivat käyttää niin USBn sitä liitinpäätä tässä, mikä on musta vähän erikoista. Se ei ole USB-liitinpää, se on vähän saman näköinen, tai se on hyvinkin paljon saman näköinen, mutta se on ihan eri teknologia siis, siellä sisällä. Siis tämähän on optinen, niin. Niin. Siis tässä on niin kuin, tavallaan se, että tämä tukisi samaa, niin tähän voisi laittaa niin kuin kaikki nämä näyttökaapelit korvata tälle. Fire, USB-3, Ethernetin ja sitten tämä ketjuttu, eli paljonko tässä oli nopeutta? Sehän oli 10 gigaa, mutta sekin saattaa nousta sitten. Niin, tietysti niin, se on teoreettinen, eikö USB 2 teoreettinen siirtomäärä on jotain absurdia, jota ei koskaan näe missään. En tiedä siitä, mutta siis silleen tämä on tuplasti nopeampi kuin USB 3, niin kuin näitä teoreettisiltaan. Kuoleeko nyt USB 3, kun ehti syntyä? En mä tiedä, kun tämä liitinpää näyttää tosissaan siltä, että niin kun saattaisi periaatteessa toimia, että sulla on yksi portti, mihin sä voit laittaa niitä USB 3, tai sitten laittaa tämän ja ketjuttaa sitten tämän avulla. Sulla on vaikka tietokone, niin siitä menee vaikka näyttö, ja siitä menee vaikka toiseen näyttöön, ja siitä menee vaikka tulostimeen, ja siitä menee kovaa levyä, ja siitä menee reitittimeen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Eli tavallaan koneesta tarvitsisi lähteä yksi ainut piuha. Ja kyllähän se mulle passaisi. Etenkin, jos nopea. Jos se toimisi. Jos olisi nopea, jos olisi langaton, niin se olisi aivan loistava. Just tuollainen niin kuin viri, niin kuin tuollainen, että hehkutellaan ja Steve Jobs hyppii nyt tasajalkaan, kun Mikael Jungner konsanaan tästä intoilemassa. Ja toi just semmoinen viritys, että mä laitan sarjaan ulkoisen kovalevy ja printerin ja niin kuin... Lähdetään sit selvittämään, minkä takia. Virenyttä. Niin, sit selvitellään, että miksi ei toimi sen takia, koska joku on jäänyt vähän väärän asentoon tai printeri ei toimikaan just sen takia, että se on printeri, koska printerit ei toimi koskaan ja sitten mikään ei toimi. Niin, tai printeri ei saa olla viimeisenä, vaan sen pitää olla siinä toiseksi viimeisenä. Jos se on viimeisenä, niin siinä on bugi, joka se... Niin, ja sitten mietitään, että no voi helkkari, kyllä tämä periaatteessa pitäisi toimia, jos me voitaisiin ottaa tämä yksi pois ja laittaa se eri liittimen, mutta kun ei, koska nyt kun voi, niin pitää olla vain yksi liitin. Ja sitten meidän luriittileipon pullaan tuota puukiukalle. Niin, mitä sulla on puukiukalla lämmitettyä leipää vastaan kysymys, tai pullaa vastaan kysymys? Jos siinä ei ole optista kuitua, niin kaikki. Tavallista kuitua. Hyvin paha. Optista kuitua on mun leipä. Niin, eikö se ollut tämä... tulevaisuus siellä cyber. Mutta se on siis, jos just tämmöiset, siis, ja voin sanoa äänitekniikan ammattilaisena, me ollaan joutunut tekemään aika käsittämättömiä virityksiä ja sarjaan laittoja ja jotain. Mikään ei koskaan. Mutta nyt tulee helpotus. Mikä on nyt helpotus? Muista se päivä, koska, kun sä tänään kiroin. Siis, niin tämä siis oli se Erkan juttu. Mä uskon tämän sitten, kun fundamentaaliset fysiikan lait muuttuvat silleen, että tällaiset systeemit ylipäänsä voi toimia, mutta sitä ennen. Ja mä en tiedä, se saattaa olla sitten Jobsin ja Mikael Jungnerin asialistalla seuraavana, ja siihenkin käytetään sitten mediamaksurahoja ja rakennetaan erillistä verkkoa pitkin Suomea, mutta ennen kuin se tapahtuu, niin minä en usko. No niin. Otetaan säkkiä vielä yksi uutinen pois, ennen kuin 2 tuntia tulee täyteen. Paskasyyte, paska, australialainen ISP oikeuteen kieltäydyttyään katkaisemasta väitetyn piraatin putket. Australialainen elokuvayhtiötä edustava järjestö vaatii australialaista iinettiä katkaisemaan erään käyttäjänsä internetyhteydet pelkästään heidän syytöstensä johdosta. Iinet kieltäytyi toimimasta pelkkien väitösten perusteella, joten yhtiö löysikin tiensä ikun itsensä oikeudesta. Niin. Ei mulla tähän on, mä laitoin sen tuonne, mutta ei mulla kauheasti tuohon ole mitään lisättävää. Tämä on vaan, se kiteyttää sen. Siis tuo kertoo aika hyvin sen, että minkä takia ei tämmöisiä lakia pidä koskaan säätää yhtään missään. Aivan. Ja minä tunnen samaan aikaan myötähäpeää kuin sympatiaa kaikkia australialaisia kohtaan. Mulla on itse asiassa yksi australialainen tuttu, joka aina lekiroilee sitä, että kun se ei saa käyttää nettiä kun sen ja sen verran, ja se ei saa tehdä siinä yhtään mitään, ja herra jumala, jos joskus kehtaa käyttää Skypeä tai muuta, niin netti ei toimi viikkoon. Ja sitten kun ne on aina ihan keksittyjä ne syyt, että ei, et sä voi käyttää enemmän kuin 40 gigaa dataa kuussa sun laajakaista yhteydellä, koska nämä piuhat kuluu. No, eikä se. Pistää enemmän rahaa pöytään, niin sillähän se saa. No, kun ei kelpaa raha. Ei kelpaa raha, kun nämä kuluu nämä piuhat. Ei näitä ole käytettäväksi tarkoitettu. Ne tulee Lightpeak ja tulee mediamaksu, mutta... Hei, mobiili TV! Ei se muuta... Sitten, että australialaiset ISP:t on ikäviä. Ei sinänsä, siis tämä ISP:hän oli tässä harvinaisen ryhdikässä, koska ne sanoi, että no ei mitään kenenkään nettejä suljeta, haistakaa paskaa. Että siinä mielessä siis suuri hatunnosto palveluntarjoajalle, mutta... Kyllä. Mutta... Nostamme hattua heille, täytämme sen kakalla ja syötämme sen australialaiselle oikeus. No eikö tämä ihan hyvä? Näin. Niin on, no, siis eihän tässä tulosta vielä tullut. Tämä on suuri mahdollisuus, että nyt saadaan selko tähän hommaan, että loppuun. Eli tässä on, tämä on vähän sama niin kuin light peak, tässä voi olla se mahdollisuus. Ilmeisesti tässä paskassa on kuidut. Henrik ei usko, että se näkee sen. Pistetään ohjelman purkkiin ennen kuin se läsähtää ihan toiselle puolelle ja mun ajani alkaa kaikumaan jostain ihan uudesta paikasta takaisin korviin, se haittaa. Kiitokset Juhalle Ruotsin suuntaan, että olit paikalla. Ja eipä mitään. Velkommen igen. Siihen loppui meikin sen ruotsin taito. Kiitokset Janille, että olit paikalla ja ei muuta kuin terveiset Pallokalalle sekä paremmalle puoliskolle. Hiskiboille kiitokset, että olit paikalla ja niin, kiitos. Juu. Erkalle kiitoksia vaan Törnillekin. Joo, kiitokset Erkalle, että saa puhua pitkästä aikaa. Hei kaikille teille, jotka pääsitte tähän asti, niin olisitte voineet kuunnella tämän tuplanopeudelta. Minä nimittäin kuuntelen nykyisin kaikki podcastit tuplanopeudelta. Ja millä sinä kuuntelet podcastisi? Itse asiassa mä kuuntelen iPodilla. Mä en, mä en käytä iPhonea siihen. Voiko siinäkin mukaan tuplanopeudella? Mä en ole kuullut, että mukaan saisi oikeasti. Miksi ei saisi? No joo. Touchilla saa tuolla... Janilla on nano, sit niillä ei saa. Joo. Henrikille. Onko sulla semmoinen nano, missä on kamera? Ei ole, tämä vanhempi. Se on vanha nano. Old nano. Henrikille kiitokset myös, että olit. Minä kunnioitan toisten ihmisten töitä ja, tai työtä ja vaivan näköjä. Minä kuuntelen kaikki podcastit normaalinopeudella, niin kuin Jumala ne tarkoitti alun perin. Jos sinä oikein kunnioittasit, niin sinä kuuntelisit sillä puolinopeudella. Mä en se juuri mene tähän sanoa, että minä yleensä kuuntelen puolinopeudella. Ei vaan. Se olisi ihan yhtä suurta raiskausta, koska artistin alkuperäinen visio täytyy säilyttää. Niin. Ja mikä se on sitten ollutkaan? Höpö. Artistit on väärässä. Niin, onko niin varma? Ihan varmasti. On. Se on Wikipediasta. Wikipediasta. Kiitoksia kaikille, että olitte mukana. Tämä oli jälleen Puhujankulmaan 132. jakso on käsitelty ja katsotaan, ollaanko livenä ensi kerralla, onko striimi silloin pystyssä vai ei. Who cares? Se tulee podcastina. Vieraakka osoitteessa siis www.puhujankulma.com. Pistäkää palautetta osoitteeseen palaute@puhujankulma.com. Puhujankulma jälleen ensi viikolla. Uusin aihe. Törni kiittää ja kuittaa. Viettäkää mukava viikko.